NPO Radio 1 met Margreet Spijker. We mogen vanaf vandaag weer op vakantie naar het buitenland. Ook niet-essentiële reizen. Ze mogen weer. We bespreken de effecten voor de reissector met AVR-voorman Frank Oostdam, VVD-Kamerlid Thierry Aartsen en reisadviseur Sietske Kroon. Naar het NOS Journaal van 4 uur. Met Jan van der Putten. Israël heeft in Gaza een flatgebouw van internationale mediaorganisaties gebombardeerd. Onder meer Al Jazeera en persbureau AP waren daar gevestigd. Een uur voor het bombardement kwam er een waarschuwing. Volgens ooggetuigen vluchten mensen in paniek naar buiten. Het gebouw van ruim 10 verdiepingen is ingestort. Het Israëlische leger geeft geen toelichting op het bombardement. Het zegt wel dat Hamas in het algemeen hoge gebouwen gebruikt voor aanvallen. In Den Haag zijn op 3 plaatsen demonstraties om de Palestijnen te steunen. Er zijn in totaal zo'n 2000 betogers en er is veel politie. De grootste betoging is op het Malieveld. De betogers hebben onder meer vlaggen bij zich en er wordt geluisterd naar toespraken. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 150 mensen gedemonstreerd tegen de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hen duurt het allemaal te lang. Onder de betogers waren gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, maar ook actiegroepen en lokale partijen. Vorige maand hadden zich zo'n 25.600 mensen aangemeld voor compensatie. Op 1 mei had minder dan de helft daarvan de 30.000 euro binnen. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 4520 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 1000 minder dan gisteren. De daling was afgelopen week meer dan 20% vergeleken met de week daarvoor. Er liggen nu 2183 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 710 op de intensive care. Ook dat zijn er minder dan gisteren. De oudste inwoner van Nederland is overleden. De 110-jarige Cornelia Boonstra is overleed vanochtend in een verpleeghuis in Arnhem, schrijft De Gelderlander. De echtgenoot van Boonstra overleed al in 1963. En het weer. Buien, soms met hagel, onweer en veel regen. Vanavond droger, maximum temperatuur vandaag een graad of 14. Ook morgen buien en ongeveer dezelfde temperatuur. Ik ben Darien van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor. Met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks, ja, we mogen weer op vakantie naar het buitenland. Zo zijn reisadviezen voor landen als Portugal, Aruba, Griekenland, maar ook de Canarische eilanden aangepast. En dat is in dit geval goed nieuws. Er wordt vanaf vandaag per land gekeken waar we wel of niet heen kunnen. Gaat dit de reissector redden? Ik ga het erover hebben met de AVR-voorman Frank Oostdam, VVD-Kamerlid Thierry Aartsen en reisadviseur Sietske Kroon. Heeft u vragen voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app als u dat wilt. Of via Twitter zijn we ook te bereiken. Gebruik gebruik in dat geval de hashtag WNL. Nu is het nieuws in de drie van WNL. Gezonde mensen worden verrast met een uitnodiging voor een coronaprik, terwijl ernstig zieken nog moeten wachten en worden teleurgesteld. Die willekeur zorgt voor frustratie. Onder andere bij Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. En wat ik eigenlijk het meest onbegrijpelijk vind, is dat dat vervolgens niet te repareren lijkt. Dat er een fout gemaakt wordt, snap ik. De huisartsen stonden onder druk. Die hebben dat en veel werk moeten verzetten. Dan kan er een fout worden gemaakt. Maar dat het vervolgens niet mogelijk is om flexibel een menselijke maat toe te passen en mensen alsnog snel te kunnen laten vaccineren, onbegrijpelijk. Het kabinet moet snel actie ondernemen om ervoor te zorgen dat Nederland niet de grip verliest op de digitale wereld. Daarvoor waarschuwt de Cybersecurity Raad. Dit is hard nodig om de rechtsstaat, het economisch innovatiesysteem en onze democratie te beschermen, vertelt cybersecurity expert Inge Brian. Als wij zelf niet de technologie maken die we gebruiken, als we afhankelijk zijn van andere landen die dat aan ons leveren, hebben die andere landen daarmee een innovatief voordeel. Dus zij ontwikkelen sneller dan wij. Maar ze hebben ook potentieel toegang tot onze gegevens, tot ons intellectueel eigendom, maar ook tot met onze vitale infrastructuur. Dus de controle over onze eigen samenleving, dus tot en met onze bruggen en tunnels, geven we daarmee deels uit handen. We hebben een ongelooflijk goede digitale infrastructuur in Nederland, maar we moeten daar wel waarborgen in bouwen dat die ook van ons is. Er wordt gehockeyd bij de mannen voor het kampioenschap. Het is de tweede play-off-wedstrijd tussen Bloemendaal en Kampong. Die wedstrijd is net begonnen en NOS-verslaggever Krijn Schuitenmaker is erbij. Hoe is het begin van de pot, Krijn? Ja, het is vooral spannend, Margreet, want het is een wedstrijd die van groot belang is voor Bloemendaal als ze hier vandaag winnen, want ze wonnen donderdag in Utrecht. Dan zijn ze landskampioen. Voor Kampong is het zaak om deze wedstrijd te winnen. Dan slepen ze morgen een derde beslissende wedstrijd uit het vuur. De ploeg van Roland Oltmans. Het was al heel spannend in Utrecht. Shootout moest een beslissing gaan brengen. David Hart, de keeper van Kampong. Hij raakte geblesseerd, staat er ook niet in. Joren Romein is de doelman bij Kampong in het doel. Het staat nog 0-0. Beide ploegen zijn een keer in de cirkel geweest, maar heel gevaarlijk is het nog niet echt geweest. 0-0 in Bloemendaal. Hou ons op de hoogte, dank. Reizen. Het mag weer. Onder andere Portugal, Thailand, Curaçao, de Canarische en veel Griekse eilanden zijn op zichzelf weer open. Toch zijn er wel veel onzekerheden verhezen voor de reizigers en ook voor de hele reisbranche eigenlijk. Kunnen we snel weer onbezorgd op vakantie? Nou, de stemming is er. Ik ga Frank Oosdam spreken, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Met VVD-Kamerlid Thierry Aartsen spreek ik ook via een lijnverbinding. Dag meneer Aartsen. Goedemiddag. En reisadviseur Sietske Kroon is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ook weer zo zin om aan de slag te gaan? Ja, zeker. Jij bent een reisadviseur vanuit huis. Heb jij een jaar lang stilgezeten? Ja, wat betreft de reisverkoop en de reisbranche wel, buiten het omboeken. Ruim een jaar geleden kwam natuurlijk corona ook in Nederland. En werd het een kwestie van alle reizen die we net hadden ingeboekt, omboeken of annuleren. En nou ja, in de zomer vorig jaar had ik, nou, zeg mondjesmaat wat reizen, een handvol. En daarna ging eigenlijk al snel de wereld weer op slot. En hebben we eigenlijk vanaf december sowieso op onze handen moeten zitten tot vandaag. Tot vandaag. Frank Oosdam, wat gebeurde er tijdens die persconferentie toen we hoorden dat, ja. Dat het waarschijnlijk weer allemaal open zou kunnen? Althans, ja. De kleuren zouden gaan shiften in ons voordeel. Ja, je wil niet weten wat er dan voor een positieve golf van emotie door zo'n sector gaat. Dat wil ik wel weten. Dat sowieso, hè. Want we zijn dus, zoals Sietke dat zegt, maanden alleen maar annuleren van reizen bezig geweest. En dan heb je nu eindelijk weer een kleine opening, want de deur staat maar om een kier. Hè. Maar toch, we zijn er zo blij mee. En we zagen inderdaad de interesse van Nederlanders omhoog schieten met het websitebezoek. En uiteindelijk de afgelopen dagen een enorme stijging als het gaat om boekingen. Dus daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Ja, Thierry Aartsen vanuit de politiek. Ik neem aan dat er ook flinke druk is geweest om toch heel snel te besluiten dat wij ook weer naar het buitenland kunnen, hè, als reislustige volk. Want dat zijn wij Nederlanders, dat weten we. Ja, en het is voor de mensen die op vakantie willen natuurlijk heel prettig, maar ook vooral voor die duizenden ondernemers die actief zijn natuurlijk in die sector. Hè. We hebben gezegd, laten we nu met de heropening de ruimte die beschikbaar komt zo goed als mogelijk een beetje verdelen onder de sector. Dus niet één sector helemaal open en de andere helemaal niks. Nou, daar hoort de reissector natuurlijk ook bij. En het is nu heel verstandig om te kijken van niet meer de hele wereld op zwart of op rood is dat dan. Maar vooral per land gaan kijken wat er mag, zodat er weer beetje bij beetje wat we weer op vakantie kunnen. Dat is toch erg prettig. Wat is er vervolgens deze week gebeurd, Sietske Kroon? Staan mensen te popelen om weer een reis te boeken? Of kijken ze nog even de kat uit de boom? Ja en nee. Je hebt een groep die kunnen niet wachten. Dus die kan je bellen en die wil het liefst vannacht nog vertrekken. Maar je merkt ook dat mensen het toch spannend nog vinden. Van goh, als ik daar naartoe ga, wat kan ik dan wel doen? Welke beperkingen zijn er op de bestemming? Moet ik niet in quarantaine? Dus daarin zijn wij dan weer degene die daar de klanten zo goed mogelijk in proberen te adviseren. Van goh, deze bestemming kan je wat onbezorgder naartoe dan de andere bestemming. Precies. Laten we even kijken naar de actualiteit. Frank Oostdam, bijvoorbeeld Portugal. Hè? Dat geldt nu code geel. Maar als ik het goed begrijp moet je bij terugkomst in Nederland wel 14 dagen in quarantaine. Wat is de gedachte daarachter? Nou, het is net andersom. Want het goede nieuws was vorige week dat je, als je uit Portugal kwam, in ieder geval niet meer in quarantaine moest. Maar inderdaad, je moet als je daar naartoe gaat nog steeds in quarantaine 14 dagen. Dus het klinkt allemaal mooi en het is ook hartstikke mooi. In Portugal maar zelf moet je in quarantaine? Ja, moet je 14 dagen in quarantaine. En dat is, en dat lopen wij ook al weken te roepen, van ja, beste Nederlanders, we kunnen wel willen, maar we moeten wel onszelf beter gedragen. Want wij staan als Nederland, denk ik, in de top 2 samen met Zweden als het gaat om het meest besmette coronaland in Europa. Dus er zijn veel landen op dit moment die ook nog zeggen van ja, jullie willen wel, maar jullie mogen niet, want we willen jullie niet hebben. Nu nog. Maar de verwachting is wel dat naarmate de weken straks gaan vorderen en onze prestaties beter gaan worden, we meer gevaccineerd raken, dat onze prestatie ook beter gaat worden, hoor. Ja, en het is niet alleen wat betreft de vaccinaties, maar het weer zelf kan ook hier in Nederland heel veel verschil maken. We spraken voor de uitzending met Louis Kroes. Hij is hoogleraar klinische virologie in Leiden. En we vroegen hem over de invloed van mooi weer op het aantal coronabesmettingen. Wat betreft het reizen in alle landen van Europa, dat hebben we vorig jaar gezien voor corona. In het voorjaar zagen we in 30 landen vrijwel simultaan een afname optreden van de besmettingen tot een dieptepunt in de zomer. En helaas, in het najaar zagen we het omgekeerde effect. De ene na de andere regio ging weer oplopen met wat wisselende piekjes, maar weer maximaal in de winter. En nu gaat het weer omlaag. Heel frappant is natuurlijk wel dat we in een groot deel van Europa een heel matig voorjaar hebben meegemaakt. En dat heeft dus ook weer zijn gevolgen. Dan gaat dat effect gewoon later spelen. Maar we hebben het dus nog te goed. Het gaat onvermijdelijk komen, daar mag je gewoon op rekenen. Ook in de planning van reizen in de zomer gaan die cijfers echt heel spectaculair dalen. Nou, dat klinkt dan heel positief, toch? Thierry Aartsen. Dit is ook iets wat natuurlijk niet in de politiek heeft heel veel macht. Maar over het weer hebben jullie nou net helemaal niks te vertellen. Nee, dat is een van de weinige dingen waar we niks over te zeggen hebben. Nee. Want anders had ik al lang gezorgd dat het heel lang heel zonnig was ja, in Nederland. Want het heeft natuurlijk wel effect. Ja. Dat werkt natuurlijk wel door, inderdaad. En dat is wat Frank precies zegt. Hè, er is nu een eerste opening geboden. Er zitten ook heel veel haken en ogen nog aan. En we krijgen nog straks heel veel gedoe over die kleurcodes en hoe het allemaal op. Maar het feit is wel dat de eerste stap gezet is. En dat het er voor de rest, om maar in die termen te blijven, het er wel heel zonnig uitziet. 150.000 vaccinaties per dag inmiddels al. Het wordt wat zonniger, de besmettingsaantallen gaan naar beneden. De ziekenhuizen, IC's gaan naar beneden. Dus het ziet er echt al wel een heel stuk optimistischer uit dan een aantal weken geleden. Maar toch gaan de politici er nog wel over welke landen dan wel of niet op geel gaan. Wat ze dan, hoe ze dan vervolgens Nederland weer beoordelen, daar gaan we, al zitten we in de EU, helemaal niet over. Wat kunnen we daarover verwachten? Waarvan kunnen we zeker zijn dat nog gaat veranderen? Of als ik zo deze viroloog hoor, dan moet dat toch wel goed komen? Ja, ik verwacht ook wel dat het goed gaat komen. Je moet wel... Het moet wel betrouwbaar zijn. Het moet niet zo zijn dat wij inderdaad met 150 man zeggen... nou, waar hebben we zin in om op vakantie te gaan? Laten we die eens op groen gaan zetten. Het moet gebaseerd zijn op cijfers. Op de besmettingen, op de problemen in het betreffend land. En andersom moeten bepaalde landen natuurlijk Nederland ook op groen of geel gaan zetten. Dat hebben we zelf in de hand, met vaccineren en met ons aan de regels houden. En die anderen proberen natuurlijk gewoon te kijken van ja, wat kan er vooral wel? Ja, dat echt wel de komende maanden de teneur zal zijn. Wat kan er vooral wel en hoe kun je zoveel mogelijk maken? Ja, Frank Oostdom, als directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Wat wordt jullie rol als het gaat om helderheid creëren voor de ondernemers en voor de reizigers? Nou, tweeledig meewerken om ervoor te zorgen dat er ook bij consumenten, bij ons als Nederlanders, weer het vertrouwen in reizen weer terugkomt. Hè, want het is niet helemaal zorgeloos. En je moet je ook goed oriënteren. Nou, dat doen wij om voorlichting en informatie in richting onze achterban te geven. En twee, het lek is nog niet helemaal boven. Vandaar, en ik weet dat Thierry dat daarvan ook bewust is, hoor. En daar ook hard aan werkt. We blijven echt afhankelijk van steun. Ook al met een goed geslaagde zomer. We hebben dit jaar nog een dramatisch jaar. Ik denk dat we dit jaar praten over een omzetverlies vergeleken met het laatste normale jaar 2019 van pak een beetje tussen de 50 en de 70%. We hebben echt nog die extra steun nodig. Nou, dat gekoppeld met de positieve energie van dit begin van herstel, want zo is het echt en zo wordt het echt ervaren. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dat moet ervoor zorgen dat we weer boven Jan gaan komen. Ja, Thierry Aartsen, ja, dat is nogal wat, hè? 50-70% zit dus nog ook gewoon in de problemen. Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is. Dat geldt natuurlijk ook in andere sectoren. Hè? Het is niet zo dat als de deur weer open gaat, dat dan de problemen als sneeuw voor de zon weg zijn. Er is inderdaad nog enorm veel omzetverlies. De reissector is ook een hele bijzondere branche, want het is niet zo dat als die de poort openzetten dat ze dan gelijk omzet hebben. Dus ze hebben vaak nog vouchers uitgegeven. Dus waar mensen die nog in willen ruilen. De reissector bestaat ook niet. Ik denk dat er een hoop last minute zullen zijn nu mensen die all-inclusive naar Turkije willen vliegen of zo. Of Spanje, of Portugal, Griekenland. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel zelfstandige reisagenten die zich bezighouden met de lange, mooie reizen naar Alaska of Afrika of noem het maar op, hè, de huwelijksreizen. Nou ja, die markt, ik weet niet hoe de experts daar aan tafel over denken, maar mijn inschatting is dat het ook wel even duurt. Dus voordat dat soort ondernemers ook weer een beetje goed gaan draaien. Dus wat de VVD betreft blijven we dit soort ondernemers ook echt steunen. En wordt dat dan evenveel als voorheen of evenveel als in de winter? Hoe zal die steun eruit zien? En ik vraag het ook hier voor Sietske Kroon hier in de studio. Die zegt, ja, ik ben zelfstandig adviseur, reisadviseur. En ik heb eigenlijk nergens recht op. Toch, Sietske? Nee, ik heb eigenlijk... Nou, 3 maanden steun gekregen vorig jaar. Dat was de TOZO. Dat was toen nog zonder partnerinkomen. Maar ik val buiten alle regelingen. Ik krijg geen TOZO meer, want dat gaat nu ook met partnertoets. Ik krijg de tonk niet, want het is per gemeente weer verschillend. Elke gemeente heeft zijn eigen regels. Nou, dat is ook gewoon één grote rommel om daar te ontdekken of je er wel of niet recht op hebt. Nou, ik dus in elk geval niet. En daarnaast de TOZO, of die had nog een andere regeling, waarbij je dan als ondernemer €4.000 kon krijgen. Daar val ik ook buiten. Want dan moet je een eigen ingang voor je bedrijf hebben. Maar ik ontvang mensen gewoon thuis aan de keukentafel. Of ik ga bij mensen thuis langs om reisplannen te bespreken. Dus ja, ik heb eigenlijk al gewoon een jaar lang geen steun gehad, maar ik heb ook geen omzet. Ja, en zij heeft dan een bedrijf dat zeg maar reclame maakte, waardoor we het kenden. Thierry Aartsen, wie wel en wie niet? Zijn jullie ruimhartig voor de reisbranche? Nou ja, dit is een bekend probleem inderdaad, de zelfstandige reisadviseurs. We hebben een heel serie aan steunmaatregelen, als je mensen in dienst hebt, als je personeel hebt, aan vaste lasten, als je een bedrijfspand hebt, en inderdaad ook inkomens steunen. Ik vind het jammer om te horen, Siske, dat jij niet in aanmerking komt voor de tonk, want dat was nou juist ook de regeling. Ik weet niet in welke gemeente je woont, maar daar gaan we daar eens even een pittig gesprek mee voeren, want het idee is nou juist dat de gemeentes met die tonk zelfstandigen die financieel in de problemen komen snel kunnen helpen. Want dat is nou eenmaal een groep die je vanuit Den Haag moeilijk kan helpen. Met één druk op de knop. Vandaar dat we die tonk toen hebben bedacht. Dus jammer om te horen dat je daar niet voor een aanmerking komt. Dan laten we kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ja, er zijn meerdere dus collega's hoor. Dan moet je bijvoorbeeld eerst je auto verkopen om steun te kunnen krijgen. Ja, dat is ook een beetje een omgekeerde wereld. Die kende ik nog niet, die variant. Frank Oost dan? Mag reageren. We hebben daar met name ook, omdat naast Sietke hebben we 1000 van die zelfstandige reisadviseurs die voor corona heel succesvol waren. Die allemaal, of die in grotere talen mee hebben gedaan met een onderzoek naar de tonk dat wij hebben gedaan. En daar blijkt uit dat die tonk gewoon helemaal niet functioneert. Nee. De criteria die daarvoor worden gebruikt, die zijn zo schimmig, ondoorzichtig, onwerkbaar, dat zelfs als je interesse in die tonk zou hebben, dan kom je er gewoon bijna niet voor een aanmerking. Dus het zou echt de moeite waard zijn om daar nog eens een keer in te duiken. En ik zou bijna Thierry ook willen oproepen, en dat heeft hij al vaker voor ons gedaan. Dus ik ben hem daar heel erg dankbaar voor, om daar met ons nog eens een keer in te duiken. Want het is eigenlijk te zot voor woorden, dat je in deze fase toch een aantal aantoonbare groepen hebt die gewoon totaal geen steun hebben gehad. Zeker ook niet, en niet alleen in de reissector zijn die hoor. Ik zou bijna het kabinet willen oproepen om ook in deze fase te denken aan wat meer sectorspecifieke steun in plaats van alleen maar de generieke steun. Is daar oren naar bij Thierry Aartsen? Om samen naar die tonk te kijken, zeker. Want dat was nou juist ook we hebben juist gezegd, laten we ons nou eens Den Haag niet te veel tegenaan bemoeien. Want dat levert over het algemeen vaak extra drempels op. Dus we hebben juist iets bedacht, gewoon een grote zak met geld. Geen vermogenstoets, geen partnertoets. Gewoon snel geld bij die ondernemers. En ik baal daar wel van dat het weer blijft hangen bij die gemeentes. Dat die weer allerlei andere zelfstandige eisen gaan lopen stellen. Want juist deze groep, inderdaad wat Frank zegt, hij zit al vaak een jaar lang zonder steun. En daar was dit potje juist voor bedoeld. Dus we gaan daar zeker, we hebben over 2 weken hier een debat over. Gaan we hier zeker op aandringen van ja jongens, linksom of rechtsom moet dat geld gewoon bij die ondernemers terechtkomen. Dat klinkt beter, maar wordt vervolgd, begrijp ik. Ik wil het over de PCR-testen ook even hebben. Wat we wel weten is, als mensen op vakantie gaan, dan moeten ze, als ze nog niet gevaccineerd zijn, in ieder geval getest. En daar staat een prijskaartje tegenover het certificaat dat daarvoor nodig is. Want dat is niet bij de GGD, maar bij weer een andere organisatie. Binnen de Europese Commissie gingen stemmen op om dat certificaat in ieder geval gratis te laten zijn. Maar de Nederlandse regering ging daar voor liggen. Frank Oostdam, daar hebben jullie tegen geageerd, begrijp ik. Ja, ik was gisteren, ik hoorde dat gisteren en ik ontplofte zowat. Om een aantal redenen. Eén is dat het bijzonder vreemd is dat de reden waarom het kabinet dat eigenlijk niet wil, is omdat ze het verdienmodel van testorganisaties niet willen aantasten. Terwijl wij en Sietske voorop 16 maanden al aan het worstelen zijn om onze businessmodellen boven water te houden. En notabene een testorganisatie die hopelijk over een paar maanden ook niet meer bestaan. Dat is al raar. De Europese Commissie en het Europese Parlement beide zeggen, geven het advies om het gratis te maken. Juist om niet te discrimineren tussen gevaccineerde en geteste mensen. Mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Ja, dat zou toch raar zijn als je die orde moet laten testen en vervolgens dan nog extra zou moeten gaan betalen. En daarnaast als laatste, en ik als liberaal denk ik dat Thierry daar ook wel mee eens is, het is een grondrecht van mensen. We zijn met elkaar bereid geweest om even in coronatijd niet te reizen. Maar het staat in onze grondrecht. Verdorie zou ik bijna zeggen, dat je vrij moet gaan bewegen. Laten we dat dan mogelijk maken is het dan niet ongelimiteerd dan 1 test per persoon gratis te maken. Maar iets van beweging zullen we toch wel moeten gaan maken. Ik wil heel graag de reactie van Thierry Aerts even horen. Ja, ik ken het voorstel zelf niet. Maar volgens mij, voor mij wil je dat als mensen op reis kunnen, dat ze dat moeten kunnen. En dat betekent dat je of een testbewijs nodig hebt of een vaccinatiebewijs. Op dit moment is testen bij de GGD al gratis. Ik zou zeggen, kijk vooral of je daar ook gezinsverbonden kan maken. Dat is het probleem juist. Je mag dus niet de gratis test doen, want die telt niet. Je moet naar een commercieel bedrijf. En de een vraagt 89 euro, de ander 160 euro. En dat moet je doen. En dat is vaak nog 22 kilometer verderop. En dan mag je naar het buitenland. Of je krijgt te laat zelfs je uitslag binnen, waardoor je niet eens weg kan. Dat is ook nog zoiets. Ja. Dit vraagt wel een reparatie, lijkt mij. Ik zou zeggen, kijk of je die GGD-testen, want die testen zijn hetzelfde, het zijn PCR-testen. Precies, maar die worden niet geaccepteerd. Of je, Nee, maar kijk of je dat kan repareren, zou ik zeggen. Want die infrastructuur staat er. En als je gratis gaat afdwingen, dan zul je dus of die commerciële testen moeten dwingen om onder de prijs te gaan doen. Nou, dan schiet je in je eigen voeten, want dat gaan die bedrijven nooit doen natuurlijk. Logisch. Of je moet commerciële bedrijven gaan subsidiëren voor iets wat we bij de GGD al doen. Ook dat is gek. Dus ik zou zeggen, kijk of je bij de GGD iets kan bedenken. Want het is dezelfde test, hoe die toch op persoonsniveau. Je doet het via je eigen. Maar wie zou dat dan moeten doen? De particulier of de reisbranche? Nou, je zou dat bij de GGD moeten checken of dat kan op die manier. Hè? Want hij zit al gekoppeld aan je DigiD, zou ik zeggen. En tegelijkertijd, het doel is natuurlijk om voor 1 juli iedereen die wil al gevaccineerd te laten zijn. Na de zomervakantie. Maar 30% wil dat niet, dat weten we al. Hè? Zo'n 30% heeft daar geen trek in. Dat vind ik heel onverstandig. Ik zou zeggen, laat je vooral vaccineren. Want het is gewoon belangrijk om met elkaar die vrijheden terug te krijgen die we zo graag willen hebben. Maar het is ook een vrijheid om dat niet te doen. Laten we die discussie nu hier niet voeren. Ik sta open om te zeggen dat het verstandig is om wel te doen. Tuurlijk. Ik ga heel even onderbreken naar Krijn Schuitenmaker. Hockey, Kampong tegen Bloemendaal. En er staat wat op het spel. Vooral voor Bloemendaal voorop. De landstitel, want als Bloemendaal wint, dan hebben ze de landstitel. Het is dan een geweldige landstitel. De 19e sinds de invoering van de hoofdklasse. Maar Kampong is op een 1-0 voorsprong gekomen. Dat gebeurde aan het einde van het eerste kwart. Een strafcorner mocht Kampong gaan nemen. Dat was de eerste strafcorner van de wedstrijd. Jip Jansen stond even niet in het veld. Die mag dan niet bij die strafcorner betrokken worden. Mag niet meer gewisseld worden. Maar Kampong nam hem wel uitstekend vanaf de kopcirkel. Maar de keeper van Bloemendaal redde. Ook een rebound redde hij uitstekend van Björn Kellerman. Maar toen kwam er nog een rebound. En toen was het Robert Kemperman die de openingsgoal binnenschoot. Dat deed hij geweldig. En dus staat Kampong op voorsprong voor die treffer. Beide ploegen één kans gekregen. Eén keer Arthur van Doorn. Belgisch international stuitte op keeper Joren Romein. Die dus de vervanger is van David Hart. De keeper die van Kampong naar Amsterdam gaat vertrekken. Maar deed dat wel uitstekend, die redding. En één keer vlak daarna, was het Silas Lageman namens Kampong in de cirkel. Een hard schot op doel. Maar het was Wouter Joly, teruggekeerde verdediger. Hij was al gestopt met tophockey. Hij keerde die bal voordat hij bij de doelman van Bloemendaal, Maurits Visser, kwam. Dus staat het aan het begin van het tweede kwart. 0-1 de stand, doelpuntenmaker Robert Kemperman. We hebben dit kwart nog 13 minuten te gaan. Dankjewel, Krijn. Ja, we komen er niet uit. Zowel de steun, daar is wat ongelukkige gevoelens zijn daarover voor reisondernemers. En ook die PCR-testen die niet gratis zijn en door commerciële partijen worden gedaan, omdat de GGD zou te druk zijn om dat erbij te doen. En dat geldt nog niet. Dus daar is veel commentaar op. Wij komen er hier in de uitzending ook niet 1, 2, 3 uit. Wat we wel kunnen vragen is aan Frank Oosdam. Wat hoop jij dat dit toch nog tot een geslaagder reisjaar kan maken voor jouw branche, tot slot? Nou, sowieso nogmaals veiligheid voorop. Hè. Ik hoorde geluiden inderdaad net van jullie viroloog, die ook heel optimistisch is. Dus een zomer waarin we in ieder geval in Europa kunnen gaan reizen en ook zo snel mogelijk het buitenland, buiten Europa in. Helemaal ook mee eens. Als de cijfers en de getallen leading zijn, dan moet het geen verschil uitmaken of je binnen Europa of buiten Europa op stap kan. Hè. Dan moeten de prestaties van landen afzonderlijk moeten doorslaggevend zijn. En dus ik heb ook goede hoop dat we buiten Europa straks kunnen gaan reizen. En ja, dat moet het dan nogmaals het begin van het herstel gaan worden. En daar hebben we alle hoop op, hoor. Nou, laten we inderdaad hoopvol blijven, Sietske Kroon. Wat hoop jij? Ja, ik hoop eigenlijk hetzelfde. Niet dat er alleen maar wordt gezegd binnen Europa, maar ook buiten Europa. Ik heb bijvoorbeeld een reis geboekt staan deze zomer voor klanten naar Alaska. Nou, het enige wat je daar tegenkomt zijn beren. Dus ik weet niet zo goed hoe je daar corona kan oplopen. Meestal wil je die niet op de weg zien. En nee, nu al helemaal niet. Maar in dit geval zou dat wel heel fijn zijn. Ja. Ja. En Thierry Aartsen zelf, ga je ook nog op vakantie? Gaat u zelf ook op vakantie? Nou, ik hoop ergens deze zomer natuurlijk wel een beetje de zon op te mogen zoeken. Ja. Dus, alleen ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet waarheen. Dat zal wel afhankelijk zijn wat er allemaal op groen en geel gaat staan de komende zomer. Dus gaan we dan kort van tevoren eens even bekijken wat er allemaal kan. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen. Toch ook wel last minute, maar mooi dat ze nu toch ook al gaan boeken. Ik wens jullie heel veel sterkte waar het nodig is. En heel veel plezier ook nu er wel geboekt kan worden. Dank Frank Oosdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Reisadviseur Sietske Kroon hier in de studio, dank. En VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. We hebben nog heel even tijd voor muziek. Have a nice day in Stereophonics bij WNL op zaterdag. Straks gaan we praten over de escalatie in Israël. Een VN-veiligheidsraad komt bijeen. En ik heb het erover straks met de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Maar nu eerst het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Israël heeft in Gaza een kantoorgebouw onder vuur genomen van de internationale persorganisaties als AP en Al Jazeera. Het gebouw van 11 verdiepingen is ingestort. Het Israëlische leger had van tevoren voor de raketaanval gewaarschuwd. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Het RIVM meldt ruim 4500 nieuwe gevallen, ruim 1000 minder dan de melding van gisteren. In Rotterdam is een lid van de Eurovisie Songfestival-delegatie van Polen besmet met corona. De hele delegatie, inclusief deelnemer Rafał Brzozowski, zit in quarantaine. En morgen ontbreekt Polen bij de officiële aftrap van het Songfestival. En de Poolse voetballer Robert Lewandowski heeft het doelpuntenrecord in de Bundesliga van Gerd Müller geëvenaard. Müller scoorde 49 jaar geleden 40 keer in één seizoen. En Lewandowski heeft er nu ook 40. We zijn toe aan Marco Verhoef met zijn prachtige weerbericht. Hoop ik dat het heel warm gaat worden en dat het virus geheel verdwijnt. Want dat schijnt ik ook zo'n verband te hebben. Ja, vertel! Nou, verbanden tussen weer en virus, daar wordt nog over gesteggeld. Dus laten we het daar niet over hebben. We hadden een klinisch virus. Of het warm wordt. Nou, dat kan ik ook ontkrachten. Dat gebeurt niet. Dus is het dan nog zo mooi? Nou, het is niet slecht. Okay, we hadden het net, op de redactie nog over. Eigenlijk is het niet goed en eigenlijk is het ook niet slecht. En dat is een beetje het gemiddelde. Hoewel dat ook niet helemaal waar is. Want gemiddeld voor deze tijd van het jaar zou het 18 graden moeten zijn. En dat halen we niet. Het is 14, 15, misschien een keer 16 graden. En dat blijft eigenlijk de komende dagen zo. En die buien die we nu over het land zien trekken. En die houden we de komende dagen ook. Die vallen vooral in de middag. Dan is het warmst. En dat is het ideale moment voor buien om te ontstaan. Je zult zien dat in de loop van de avond het allemaal minder wordt. Dat het in de nacht overwegend droog is. En in de ochtend, ja, dan beginnen we weer van vooraf aan. En moet het allemaal weer een beetje op gang komen. Nou ja, en eigenlijk heb ik het daarmee gezegd voor de komende dagen. Gelukkig tussen de buien door ook wat zonneschijn. Niet te veel wind. Vlees nog vis, is dat een mooie uitdrukking? Dat vind ik altijd een mooie uitdrukking. Maar ik hoorde iets heel positief, dat we eindelijk af zijn van de droogte in Nederland. Want we hadden een tekort aan vocht in de grond, ja. En dat is nu opgelost. Ja, dat is altijd een beetje een moeilijk begrip. Want droogte, dat hangt van heel veel factoren af. Je denkt altijd, dat hangt alleen van de neerslag af. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want de afgelopen 4 maanden is het helemaal niet kletternat geweest of zo. Maar het is wel de afgelopen maand erg koud geweest. Dan verdampt er niet zoveel en dan hou je netto meer water over. Dus dat is positief. En verder, op veel plaatsen in ons land is het al heel lang voorbij. Alleen die hoger gelegen zandgronden, de Veluwe richting de Achterhoek, daar was het wel een groot probleem. En daar schijnt het dus inderdaad nu ook allemaal een beetje rechtgetrokken te zijn. Kijk, dankjewel, Marco Verhoef. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks spreek ik met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, over de situatie, de laatste stand van zaken in Israël. En ook praat ik met de politiek redacteur van WNL, Marieke Smits, over hoe de formatie verder gaat met Mariette Hamer als informateur. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app, lukt dat. Of via Twitter, gebruik in dat geval de hashtag WNL. En we gaan naar NOS-sportverslaggever Krijn Schuitenmaker, die verslag doet van die hockeywedstrijd bij de mannen. En er staat wat op het spel. Er is weer gescoord, begrijp ik, bij Bloemendaal Kampong. Klopt, Margreet. Bloemendaal is op gelijke hoogte gekomen in de tweede kwart. Een prachtige bal van Wortelboer. In de cirkel ingespeeld, hard de cirkel ingespeeld. En daar stond Thierry Brinkman, die uitstekend die bal in het doel achter keeper Romein kon tippen. Dat betekent dus de 1-1 in een echte krachtsmeting tussen de nummers 1 en 2 van de reguliere competitie. Dit zijn echt de twee beste hockeyploegen van Nederland. Twee hockeyploegen die ook geen moment mogen verslappen. Nu is het weer Kampong dat probeert in de cirkel te komen door een bal vanaf de rechterkant van Björn Kellerman. Niemand zit eraan aan de kant van Kampong, maar dit is echt wel een geweldige strijd tussen deze twee ploegen. Ook 2 jaar geleden was dit de finale tussen Kampong en Bloemendaal. Toen won Kampong de eerste wedstrijd. Nu won Bloemendaal de eerste wedstrijd. Maar Bloemendaal wist dat vervolgens in 2 wedstrijden op het kopje recht te zetten. Ja, nu probeert Bloemendaal het niet op een 3e wedstrijd aan te laten komen. Maar Kampong geeft heel veel tegengas. Het staat 1-1. Nog 5 minuten te gaan in het tweede kwart. Dankjewel. Tot later. En dan is er ook nog de Ronde van Italië. Met Sebastian Timmerman die het allemaal volgt. Wat heb je daar gezien? De achtste etappe gaat vandaag naar Gioia San Framondi. Dat is het meest zuidelijke punt van de Ronde van Italië. Die een week onderweg is. Er rijdt een Hongaar in de leiderstrui. De roze leiderstrui. Die Hongaar heet Attila Walter. En zijn ploeg doet het werk in het peloton. Dat ruim 5, bijna 6 minuten achter een kopgroep rijdt. Het is ook echt een dag voor de aanvallers. En dus duurde het lang voordat we een kopgroep kregen. Maar uiteindelijk na een kilometer of 70 kwamen ze er 9 man sterk. Met daarbij de Colombiaan Fernando Gaviria onder andere als een van de bekendste namen. Wel ten val gekomen ook, maar hij zit weer in die kopgroep. Beetje geblesseerd geraakt aan zijn rechterhand. Probeert het dus nu in een aanvallersgroep in plaats van wat hij normaal doet met een sprint. En de Duitser Nikias Arndt is ook een bekende naam in de kopgroep. Geen Nederlanders zitten ermee. Er gaat dus waarschijnlijk geen Nederlander deze etappe winnen. Want met 5 minuten en 55 seconden voorsprong en nog 13 kilometer te rijden. Kun je wel zeggen dat de winnaar van deze 8e etappe in de Giro uit die kopgroep gaat komen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. De hele wereld kijkt naar het Palestijns-Israëlisch conflict dat ernstig is opgelaard na 5 dagen van raketaanvallen, bombardementen, rellen, geweld tussen burgers onderling en nu weer een aanval op een toren waar media gevestigd is. Een kleine compilatie. Het Israëlische leger bereidt zich ook voor op een oorlog op de dood. Egypte probeert te bemiddelen en een einde te maken aan het conflict, tot nu toe zonder resultaat. Ja, ik heb verbinding met Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer Rosenthal. Goedemiddag. U heeft familie in Israël. Wat weet u over de laatste stand van zaken? Ik weet dat in het zuiden de raketbeschietingen nog steeds doorgaan. Ik heb inderdaad een zusje wonen in Ashkelon, een stad iets wat boven de noordgrens van Gaza. En daar is het elke nacht tot nog toe raak geweest. En dat betekent dus binnen 30 seconden naar de beveiligde plek in het flatgebouw. En in het noorden, waar ik dan ook mijn tweede zusje heb zitten, in Haifa, een havenstad, is men vooral beducht op eventuele toestanden vanuit het noorden. En dan zou het komen vanuit Libanon, van Hezbollah. Hè? Dus ja. Zowel in het noorden als in het zuiden is het spannend, hectisch, akelig. Ja, het lijkt me ongelooflijk stressvol als je niet weet wanneer, hoe laat en van welke kant er een explosief kan volgen. Ja, dat is de stand van zaken. Hoe dicht zijn wij bij een grondoorlog? Ongeveer, ik meen dat het drie dagen geleden was dat de eerste berichten kwamen over het goedkeuren door het Israëlische kabinet van, of door de Israëlische regering van het samentrekken van troepen aan de grens met Gaza. En toen werd onmiddellijk gezegd, de grondoorlog is aanstaande. Nou, heb ik daar toen op dat moment dacht ik dat het vooral zou zijn een soort van spierballentaal van de kant van Israël om aan de Palestijnen duidelijk te maken dat het ze zo heel erg ernst is. En wat we dus tot nog toe hebben gezien zijn beschietingen vanuit tanks aan de grens met Gaza in de richting van Gaza-stad. En dat betekent dus een versteviging van wat nu al natuurlijk dagen aan de gang is, namelijk die luchtbombardementen. Ik kan me dus voorstellen dat er nog een scenario zou zijn van wat je zou kunnen noemen hit-and-run-acties. Dus dat Israëlische militairen snel Gaza zouden binnentrekken om dan zo snel mogelijk weer weg te zijn. Maar ik moet er wel aan toevoegen dat wanneer het echt om een totale grondoorlog zou gaan, dat dat dan ook voor Israël een ongelooflijk grote en ernstige stap zou zijn. Want als er iets is wat de Israëli's niet willen, en zeker ook de bevolking niet, dan is het dat hun militairen gevangen worden genomen, gegijzeld worden. En dan krijg je dus het soort van drama's die destijds in 2014 ook tot die clash toen heeft geleid. Toen was er ook waren een aantal Israëli's gevangen genomen en toen ging het los, om het maar zo te zeggen. Ja, en 2200 doden, volgens mij was dat het resultaat van de grondoorlog. Zeker. Ja, zeker. Is het voor mensen die in Israël wonen samen met de Palestijnen, 20% van de bevolking is Palestijns of Israëlisch Arabier heet dat dan. Hoe is dat onderling? Want ik begrijp hier in Nederland dat er al heel lang toch ook in vrede geleefd is in Israël zelf, tussen die bevolkingsgroepen. En dat dat op dit moment helemaal niet meer zo is, of is dat overdreven? Dat klopt als een bus. Er is altijd een vreedzame coexistentie geweest van Israëlische Arabieren en Israëlische Joden. Dat ging altijd goed. Er waren ook bijvoorbeeld steden zoals het eerder net door mij genoemde Haifa, waar het echt een model samenleving van Joden en Arabieren altijd is geweest. En ik moet zeggen, dat hoor ik ook uit Israël, dat men enorm is geschrokken van de onlusten die er nu zijn. En daar geldt dat aan de Arabische kant, bij de Arabische gemeenschap, daar zit een enorme interne spanning nu. Want aan de ene kant is er dus een groep Israëlische Arabieren met een nieuwe partij ook, die eigenlijk het liefst zelfs een kabinet in zou willen om echt helemaal dus mee te doen met wat er in Israël speelt. En aan de andere kant zijn er groepen jongeren die volstrekt de andere kant op gaan en zich veel meer aangetrokken voelen tot Hamas dan tot bijvoorbeeld de PLO. Er is één apart punt dat speelt op het ogenblik, en dat is dat onder de Arabische gemeenschap, vooral ook de ouderen, enorm veel onvrede is ontstaan over het feit dat ze daar natuurlijk ook in die Arabische gemeenschap heel veel problemen hebben met criminelen, en dat ze de Israëlische politie verwijten dat die daar helemaal niets en niemand al aan doet. Dus dat is een ernstige grief die een Arabische gemeenschap ten overstaan van de, de regering en de Israëlische politie bestaat. Hier in de media wordt gekeken steeds naar de expansieacties van Israël. En wordt erop gewezen dat op plekken waar families al decennia zouden wonen, dat daar huizen onteigend zijn en mensen eruit gegooid. En dat de oorzaak zou zijn, de vlam in de pan. Wat is de versie waar u in gelooft, wat de oorzaak is? Is dat de onlust, de criminaliteit die daar was en waar niet tegenop was getreden? Of is dit inderdaad de reden? Die huisuitzettingen? Ja, kijk, in het algemeen hangt er natuurlijk over dit hele conflict onmiskenbaar het punt van de bezette gebieden sinds 67. Laten we dat niet onder stoelen of banken steken. En vervolgens heb je dus te maken met nederzettingen. Je hebt te maken ook met inderdaad nu die uitzettingen. Maar die uitzettingen, dat blijkt, en dat zeg ik niet vanuit een bepaald vooringenomenheid of whatever, die uitzettingen blijken een ongelooflijk ingewikkeld toestand te zijn, waarbij het gaat om mensen die lang in die woningen hebben gezeten, die oorspronkelijk van Joodse eigenaren waren, die op een gegeven moment door hen zijn gehuurd. Toen gingen ze geen huur meer betalen. Het ligt hoogst gecompliceerd. Als het dan gaat vervolgens om echte een hele duidelijke verergering van de situatie in Jeruzalem zelf, dan denk ik dat een van de zaken waar ook het lont echt even stevig is opgestookt, dat is geweest de actie van de Israëlische politie in de Al-Aqsa-moskee. Ik denk dat nog extra aan de orde is. Maar overal geldt ook daar dat kennelijk aan de Westbank en ook in Jeruzalem er bij de Palestijnen ook intern een enorme onvrede bestaat over het feit dat de verkiezingen zijn uitgesteld. Dat daarmee ook Abbas weer een stap heeft gezet in een volgens de Palestijnen verkeerde richting. Dus het heeft een politieke achtergrond ook. Maar het feit dat in Ramadan-tijd die moskee door politie is betreden, terwijl dat is na Mekka, begrijp ik, de meest heilige plek. Hoe denken de Israëli's dan over zo'n actie? Ik denk dat de Israëli's, op dat punt moet je dan maar ook even bekijken wat er daar feitelijk aan de hand is geweest. Er zijn natuurlijk enorme rellen geweest, ook rond die Al-Aqsa-moskee. En als ik het goed heb begrepen, kwamen daar ook voortdurend al dagenlang dat deel van Jeruzalem, kwamen er inderdaad elke keer weer duizenden jongeren kwamen daarop af en die gingen dan de botsingen aan met de politie, maar ook met, ook aan de andere kant, de Joodse extremisten, ultra-orthodoxen en wat iets meer zij. Dus het is daar echt een kruidvat van je welste steeds geweest. Hè? Dat is dus niet alleen die ene keer geweest dat de Israëlische politie de Al-Aqsa is binnengegaan. Het gaat om een zaak die al veel langer speelt en waarbij het overal verhaal is dat gaandeweg aan de Palestijnse kant de PLO zijn positie drastisch aan het verliezen is en Hamas op grote populariteit, met name ook onder de jonge Palestijnen, ook op de Westbank kan rekenen. Wat moet er nu gebeuren? Want we kunnen erover hebben van wat er op dit moment gaande is. Maar de VN denkt, laten we maar weer eens een bijeenkomst beleggen en kijken of het goed gaat. Egypte heeft geprobeerd te bemiddelen. Dat is niet gelukt. Maar wat nu dan? Ik denk dat het nog wel even zal doorgaan. Het feit dat de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, een paar dagen geleden niet tot een resolutie is gekomen, doordat de Verenigde Staten dat niet wilden, dat was 3 dagen geleden simpelweg, denk ik, omdat zowel Israël als ook de Palestijnen niet akkoord gingen met op dat. En de Palestijnen, wie zijn dat dan? In dit geval is dat dan op de achtergrond natuurlijk Hamas. Nog Israël, nog Hamas was bereid om op dat ogenblik een wapenstilstand te aanvaarden. Dat kwam van beide kanten. En ik kan me voorstellen dat er nu weer een poging wordt gedaan in de Veiligheidsraad om toch tot een resolutie zonder veto's te komen, om tot een wapenstilstand te komen. Omdat mogelijkerwijze er toch een bemiddeling gloort. En die zou dan inderdaad echt moeten komen van Egypte in samenwerking met de Verenigde Staten. Anderen spelen hier, vrees ik, geen rol. Laat staan Europa, dat aan de Israëlische kant een beetje is opgegeven, zoals Netanyahu ooit tegen mij ook heeft gezegd. En dat is Europa. Ook overigens in Nederland was er nog een reactie van onder andere premier Rutte over het geweld in Gaza. Zijn verklaring riep heftige reacties op. Onder andere dichter en acteur Ramzi Nasser. Die beschuldigde Rutte zelfs van het bagatelliseren van etnische zuiveringen. U kent Rutte goed. Wat denkt u als u zo'n reactie leest? Hij heeft een, denk ik, verstandige en rustige reacties gegeven in een enorm heftig conflict. Hij roept op tot een wapenstilstand. Hij benadrukt het Israëlische recht op zelfverdediging. Lijkt mij een vanzelfsprekendheid. En hij veroordeelt de raketbeschietingen door Hamas, willekeurige beschietingen op burgers in Israël. Het doet een beetje denken aan de vergelijking met, stel je voor dat er een terroristische organisatie zou zijn in Vlaanderen die raketten zou afschieten elke nacht op Breda, Eindhoven, Tilburg en wat iets meer zijn aan de zuidkant van Nederland. Ik denk dat er dan wel op een andere manier naar gekeken zou worden. Mij valt inderdaad de heftigheid op van de reacties weer op die rustige verklaring van Mark Rutte, ja, die evenwichtig is. Het is een heel emotioneel onderwerp, ja, is het, dat merk ik ook. En ik ben ook benieuwd wat de verklaring is, of er ook reacties komen op de explosie vandaag op dat gebouw waar EP zit en de Al Jazeera, wat natuurlijk ook weer tot zeker een nog verdergaande problemen zou kunnen gaan leiden. Ik wil u danken voor uw reactie, Uri Rosenthal. Ik ga naar Krijn Schuitenmaker, want Kampong tegen Bloemendaal is gaande. Playoffs voor het kampioenschap. De vorige keer dat we elkaar spraken was het 1-1. Hoe is het nu? Ja. Nog steeds 1-1. Het is trouwens rust. De spelers zijn net weer de kleedkamer uitgekomen om te gaan beginnen aan het derde kwart. Maar wel die slotminuten, kan ik beter zeggen, slotseconden van het tweede kwart. Dat was heel erg spannend. Met Dirk de Vilder die in de cirkel met de bal kwam. De rechterkant kwam hij de cirkel in. Kon de bal in de verre hoek werken achter de doelman. En dat betekende dus dat het 2-1 zou staan voor Kampong. Maar de bal lag, denk ik, een halve seconde te laat in het doel. De toeter klonk hier op het kopje in Bloemendaal. En dat betekent dus dat het doelpunt niet werd geteld. En dus staat het 1-1 in een wedstrijd die entertainend is, waarin heel veel gebeurt, waarin twee ploegen heel hard werken, mogen geen steekjes laten vallen. Doen ze dan ook bijna niet. Wel een wedstrijd waarin eventjes Roel Bovendeert geblesseerd raakt in de eerste helft. Hij is in ieder geval wel weer binnen de lijnen gekomen. Maar we gaan een mooie tweede helft tegemoet met een 1-1 stand tussen Bloemendaal en Kampong. Dankjewel en tot later. Het wordt tijd om over de inhoud te beginnen. Dat zegt de nieuwe informateur Mariette Hamer. Komende week ontvangt zij alle fractievoorzitters. En dan gaat het weer een nieuwe fase in. Daar ga ik het over hebben met de politiek verslaggever van WNL, Marieke Smit. Dag Marieke. Dag, goedemiddag. Ja, in 3 weken de formatie vlot trekken, dat lijkt mij een pittig klusje. Ja, dat lijkt mij ook. Dus er is inderdaad een deadline gegeven van 3 weken. Dus dat is dan 6 juni zou ze met haar verslag moeten komen. Maar daar heeft ze ook al wel over gezegd van, nou ja, als ik langer bezig ben, dan zou het zomaar iets later kunnen zijn. In principe 3 weken. Ik hoorde Henk Kamp hier op NPO Radio 1 toch nu met een alternatief komen. Hij was eerder voorstander van voortzetting van het vorige kabinet als zeg maar eerste keuze. En die zegt nu ja, als het CDA zich terugtrekt, ja, dan zou het wel eens een kabinet over links kunnen worden. Met GroenLinks en D66, de Partij van de Arbeid, en met de steun van de ChristenUnie. Is dat iets wat jij voor het eerst hoorde, deze optie? Nou, wel dat inderdaad, dat zou betekenen dat het CDA zich dan echt volledig zou terugtrekken. Wat ik weet is dat hij de kaarten gewoon nog tegen de borst houdt. En dan heb ik het over partijleider Wopke Hoekstra. Dus die is volgens mij nog daar nog een beetje zoekende in. En daar zijn die komende 3 weken natuurlijk ook voor bedoeld. Dat zij eens gaat kijken van met wie valt ook zo'n coalitie te vormen. In eerste instantie gaat het over dat Nationaal Herstelplan. Maar dan gaat het denk ik snel daarna ook over welke partijen gaan aan tafel. En het klopt wel dat natuurlijk de PvdA en GroenLinks van alle partijen de deur het meest op een kier hebben staan om mee te doen. En dat Nationaal Herstelplan, is daar dan heel veel discussie over? Is dat een springend punt tussen die partijen? Nou, dat zegt zij zelf ook, Mariette Hamer. Van daar valt eigenlijk, denk ik, best wel snel een aantal zaken over te regelen. Daar valt best wel snel een besluit over te nemen. Dat zie je ook natuurlijk. Er zijn al veel besluiten genomen ook, hè, in de afgelopen maanden. Er is best wel een breed draagvlak voor die steunpakketten. Nou, dan zal het misschien ook gaan over het afbouwen van die steunpakketten. En hoe moet dat er dan uitzien? Maar zij zegt ook van, ik wil bij alle 18 fracties, want dat zijn het er inmiddels 18, wel ook horen wat hun ideeën daarover zijn. En daar wil ik eigenlijk voor zorgen dat dat allemaal breed wordt meegenomen. Ja, en je zegt het al, 18 fracties, het waren er 17 vorige week nog. Dat gaat ook snel daar, hè? Ja, klopt. Nou ja, dat is dus ook zoiets. Dus nu is er weer een fractie bijgekomen. En dat is de groep Van Haga, heet die dan nu. En dus moet er met 18 fractievoorzitters worden gesproken. En er 18 verschillende meningen over. Dus dat is nog best wel een taaie klus voor haar. Dus in die zin vraag ik me af en net of die drie weken genoeg zijn. En hoe wordt er nu gesproken over de positie van Mark Rutte? De kranten zeiden, nou, zijn positie is nu veilig. Hij heeft het gehad over die bestuurscultuur. Daar is heel veel over gezegd al. En nu is het wel klaar. Is dat ook jouw gevoel? Ja, dat is ook wel mijn gevoel. Vooral na afloop van het debat van afgelopen woensdag. Want op een gegeven moment zie je ook dat de discussie is een beetje weer terug naar de inhoud. Wat op zich heel goed is, want dat betekent dat er wat slagen zijn gemaakt. Maar het gaat niet meer over de persoon Rutte. Natuurlijk gaat het ook nog daarover. Maar je ziet wel dat het weer echt over de inhoud gaat, wat ik al zei. Dus wat dat betreft denk ik dat die tijd, waar ze dus toch heel erg over begonnen toen, van tijd is de grootste vriend nu van de VVD en van Mark Rutte, dat echt heeft geholpen. En dat we nu echt de volgende fase in zijn gekomen. Nou, het blijven interessante tijden. Dank je wel voor nu, politiek verslaggever van WNL, Marieke Smits. Straks in WNL op zaterdag. We gaan de laatste Songfestival week in voor het moment. Daar is alle ogen zijn gericht op Rotterdam. Hoe heeft die stad zich tot nu toe voorbereid? Ik ga het vragen aan de wethouder Saïd Kasmi. Hij is de wethouder onderwijs en cultuur en toerisme. Nou, daar gaan we het over hebben. Tot straks. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het leven na een gevangenisstraf? Ik ben verslaafd en ik heb bijna 400 uur op de dag nodig voor drugs. Luister in Docs. Buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over de ruzies, de uitstoting, de verbanning, over een leven zonder familie en geloof. Wat blijft er nog over? Vrijdenkers, morgen bij Human, om 17:15 op NPO 2. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Samen met KPN1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Vijf uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Wij gaan het zo hebben over het Eurovisie Songfestival. Rotterdam, middelpunt van alle belangstelling daardoor. Meer dan 180 miljoen mensen wereldwijd kijken naar dat evenement. En dat zal in de stad goed merkbaar zijn. Hoe hebben ze zich voorbereid tot nu toe? Ik ga het erover hebben met de verantwoordelijk wethouder in Rotterdam, Saïd Kasmi. Na het NOS Journaal van 5 uur. Met Jan van der Putten. In Gazastad is een flat met kantoren van internationale mediaorganisaties gebombardeerd door het Israëlische leger. En daar gaat mijn tekst. Het is de zesde dag op rij. Het is de zesde dag op rij dat er wordt geschoten tussen Israël en de Palestijnen. Correspondent Anki Regis, wat is daar gebeurd, Anki? Ja, we zagen zojuist dramatische beelden van het verwoeste door de Israëlische luchtmacht van een woontoren. En ja, dat is al de derde woontoren met meer dan 10 etages die in de afgelopen dagen zijn opgeblazen. Kijk, in dit gebouw zitten de kantoren van de Amerikaanse nieuwsorganisatie AP en ook van het tv-station Al Jazeera, die zijn daar gevestigd. En AP die gaf zojuist een verklaring uit en die zei dus dat ze diep geschokt zijn. En ze voegde er ook aan toe dat de wereld minder zal weten over de gebeurtenis in Gaza na wat er gebeurd is. Maar Israël, het Israëlische leger, die verklaarde dat in het gebouw ook vele kantoren van de geheime dienst van de Hamas waren gevestigd en dat ze een uur tevoren het opblazen van het gebouw hebben aangekondigd, zodat mensen op tijd het gebouw konden verlaten. Er is geloof ik ook niemand gewond geraakt. Zouden er ook signalen zijn dat Israël en Hamas wel wat voelen voor een wapenstilstand? Wat zijn de kansen daarvoor? Ja, er blijven dus berichten komen dat er inmiddels onderhandelingen voor een wapenstilstand aan de gang zijn. En ik verwacht helaas dat het tot zover is dat er nog heel veel geweld zullen zien. Want vandaag al dat opblazen van die woontorens. En ook daar als antwoord daarvan op, als reactie van Hamas, zijn er dus ook vanmiddag weer tientallen raketten op Tel Aviv afgeschoten, waarbij één man omgekomen is. Maar dit is het patroon, hè? Als de gevechten op een eind raken en als er een bestand in zicht is, wil iedere partij nog even laten zien wie hier gewonnen heeft, wie hier de overhand heeft. En dat doen ze meestal met nog heel veel grof geschut, zodat een van de partijen uiteindelijk de overwinning kan claimen. Dus ik verwacht nog dat we tot het zover is, tot er een bestand is, tot er een wapenstilstand is, dat we nog heel wat geweld hier zullen zien. Correspondent Anki Regges. Dan bij de hockeymannen. Daar kan vandaag het landskampioenschap worden beslist. Bloemendaal speelt tegen Kampong. Krijn Schuitenmaker is erbij. We hoorden jou zo straks, toen was het 1-1. Hoe is het nu? Het staat 1-2. Kampong heeft gescoord na een strafcorner. Jip Jansen op de kop van de cirkel, maar hij scoorde niet. Een rebound werd het en Silas Lageman. Hij maakte hem op prachtige wijze met een bal door de lucht. Een soort volley. Je moet hem eigenlijk een keer of vijf terugkijken om te zien hoe mooi dat doelpunt eigenlijk was. Maar ook zou je kunnen zeggen hoe belangrijk dat doelpunt is. Want Kampong staat op voorsprong nadat in het eerste kwart Kemperman de Utrechtse formatie op voorsprong zette. Daarna kwam de gelijkmaker van Thierry Brinkman. En nu is het dus weer kampong met nog 7 minuten te gaan. In de stromende regen op het kopje in Bloemendaal. In dit kwart nog 7 minuten, daarna nog een heel kwart te gaan. Reken maar dat Bloemendaal toch nog een offensief in gedachten heeft. Want de topspelers hebben ze. Ze zijn tenslotte de nummer 1 uit de reguliere competitie. Deze wedstrijd is nog niet gespeeld, maar kampong staat wel voor. Krijnschuitenmaker. In Den Haag zijn op 3 plaatsen demonstraties om de Palestijnen te steunen. Er zijn in totaal zo'n 2000 betogers en er is veel politie. De grootste betoging is op het Malieveld. Betogers hebben onder meer vlaggen bij zich en er wordt geluisterd naar toespraken. In Rotterdam is een lid van de Eurovisie Songfestival-delegatie van Polen besmet met corona. De hele delegatie, inclusief deelnemer Rafał Brzozowski, zit in quarantaine. En daardoor ontbreekt Polen morgen bij de officiële aftrap van het Songfestival. Meer Songfestival bij Margreet zometeen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Het RIVM meldt ruim 4500 nieuwe gevallen. Ruim 1000 minder dan gisteren. De daling was afgelopen week meer dan 20%. In Amsterdam-Zuidoost zijn tussen de 1000 en 1500 mensen naar het Arenapark gekomen vanmiddag voor een vredesmars uit protest tegen de coronamaatregelen. De gemeente roept op niet meer naar dat park te komen, want het wordt te druk. Het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 150 mensen gedemonstreerd tegen de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hen duurt het allemaal veel te lang. Onder de betogers waren gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, en ook actiegroepen en lokale politieke partijen. Vorige maand hadden zich 25.600 mensen aangemeld voor compensatie van €3.000. Op 1 mei had minder dan de helft van hen die €3.000 binnen. Dan krijgt u het weer nog om 5 over 5. Buien, soms met hagel, onweer en veel regen. Vanavond wordt het droger. De minimumtemperatuur is 1 graad of 9. Ook morgen buien en 1 graad of 15. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week de winnaar van de oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Christus Stoop, over het boek Daniel. Een waargebeurd verhaal over de moord op zijn oom. En met Hanna Bervoets en Ingmar Heitse. Morgenavond, 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn 2 linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar €10. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je €10 korting op je eerste bestelling. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Juist nu heel veel geld nodig is voor corona-herstelplannen, loopt de rente op en ook prijzen gaan omhoog. En dat is geen toeval, zegt monetair econoom Edin Mujagic. Hij is straks te gast in De Stand van Nederland over onze economie. En we gaan het hebben over de gemeente Rotterdam, die er alles aan doet om die Songfestivalkoers in de stad en de rest van Nederland te laten groeien. Ik spreek zo de verantwoordelijk wethouder Saïd Kasmi. Heeft u vragen voor het gesprek of een mededeling? Stel hem dan via de NPO Radio 1 app als u daar zin in heeft. Of via Twitter, gebruik in dat geval de hashtag WNL. Sebastian Timmerman, ja, de ronde van Italië. De 8e etappe. Nederlanders waren niet echt vandaag heel erg succesvol. Wie wel? Een Fransman van 25 jaar uit Lyon. Victor Lavaille heet hij. Hij zat dus mee in de kopgroep van 9 renners. En in het plaatsje Guardia San Framondi rijdt hij weg op de 3 kilometer lange klim van vierde categorie. Waarbovenop de finish lag. En Lavaille wint dus in zijn eentje. Ik zei het al, 25 jaar uit Lyon. Hij is derdejaars beroepsrenner. Het is zijn tweede grote ronde uit zijn loopbaan. En pas zijn eerste overwinning als beroepsrenner. Dus dat is wel mooi om als eerste overwinning een rit in de Giro te kunnen bijschrijven. Francesco Gavazzi uit Italië wordt tweede op 35 seconden. En net daarachter wordt de Duitser Nikias Arndt derde. De toppers in het algemeen klassement kwamen met elkaar over de streep na 4 minuten en 48 seconden. En dus behoudt de Hongaar Attila Walter de roze leiderstrui. In het klassement heeft hij na 8 etappes 11 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel. En 16 op de Colombiaan Egan Bernal. Morgen moeten zij allemaal weer met de billen bloot. Dan is het een echte etappe voor de toppers in het klassement. Want een aankomst op een col van eerste categorie. Rocca di Cambio. Cambio heet hij. Nou, die boezemt al schrik in bij voorbaat. Die Rocca di Cambio. Dat is morgen 9e etappe in de Giro. We horen het van je. Dankjewel voor nu, Sebastian Timmerman. Wereldwijd zijn alle ogen komende week ook alweer gericht op Rotterdam. De Songfestivalweek, of eigenlijk de week voordat het echt gaat beginnen, er is van start gegaan. Niet alleen voor de stad is het een heel groot visitekaartje, ook voor de rest van Nederland. Want ja, 2 jaar geleden trok het Eurovisie Songfestival meer dan 180 miljoen kijkers toen Duncan Lawrence won. En dit jaar moet Jean-Guy McCroy gaan schitteren. De gemeente Rotterdam doet er alles aan om die Songfestivalkoorts in de stad en de rest van Nederland te laten groeien. En daar ga ik het over hebben met de verantwoordelijk wethouder Saïd Kasmi. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, Jan van der Putten had al net nieuws over dat de Poolse delegatie zal wel heel teleurgesteld zijn. Ze zijn er even niet bij, want corona. Ja, dat hadden we denk ik wel een beetje ingecalculeerd. Hè, dat dat ook kon gebeuren met degene die meedoen. Ja, klopt. Je houdt in dit geval met alles rekening. Zeker in deze coronatijd. Maar blijkt ook weer dat alle voorzorgsmaatregelen die wij hebben getroffen om te werken met bubbels, dat die nu ook goed werken. Hè? Dat iemand die besmet is heel snel getraceerd wordt en dan kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Dat is inderdaad heel fijn dat we dat in ieder geval nu weten. Wat hebben jullie nog meer gedaan waarvoor je daardoor zeker kan weten dat het coronatechnisch wel in orde is? Ja, uiteraard. Het gaat om een field lab experiment. Dus daarom is het sowieso mogelijk dat er publiek bij is en dat er delegaties afgereisd zijn naar Nederland. Is wel zo dat de voorwaarde is dat we in bubbels moeten werken. Dat alle delegaties zoveel mogelijk in hun eigen bubbel blijven, in het hotel waar ze hun kamer hebben gereserveerd, apart worden vervoerd naar Ahoy met de eigen mensen en uitvoerig getest worden voordat ze de locatie ingaan, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja, maar los daarvan is het één groot feest, begrijp ik. Ziet Rotterdam er op dit moment al anders uit dan normaal? Ja, zeker. Je hoeft maar in de stad rond te lopen en je zult het merken. Als je al met de OV aankomt op Rotterdam Centraal, staat er een 4 meter hoge 3D-print van het Eurovisie Songfestival trofee. Is overigens gemaakt van plastic afval uit de Rotterdamse wateren. Is wel leuk om daar lag om te genoeg. Ja. Nou, daar fijn. Lag genoeg, inderdaad. Ja. En dat is nu op deze manier een hele mooie nieuwe. Hoe zeg je dat? Een bestemming waar we allemaal blij van worden. Een nieuwe stemming, inderdaad, aangegeven waar wij in ieder geval blij van worden. En vanaf het station naar Ahoy loop je langs een 6 kilometer lange lint van vlaggen, van versieringen. Je ziet op winkels, op horecagelegenheden bij cafés, zie je dat de ruiten goed versierd zijn. Ondernemers die erop anticiperen door hun menukaart op aan te passen. Dus er gebeurt van alles in de stad. We hebben de dansende stoplichten bij Ahoy. Als je dan oversteekt, dan gaan er Songfestival liedjes spelen, toch, zoiets? Klopt, dan hoor je het nummer van Waterloo van ABBA. Als die op groen sprint en mensen gaan dan ook echt spontaan dansen. Dus ja, er gebeurt van alles in de stad. Ja, want de reden is wel dat we echt heel erg blij zijn dat we een visitekaartje kunnen afgeven. En het is in Rotterdam, niet in Amsterdam. Nou weet ik van Amsterdammers dat ze soms wel eens baalden voor coronatijd van al die toeristen met hun rolkoffertjes. Is dat ook iets waar Rotterdam eigenlijk een beetje jaloers op was, al die toeristen, en denkt, nou, dat willen wij eigenlijk ook wel, zoveel toeristen? Nou, daar moet ik iets in nuanceren. Wij willen juist leren van al de andere steden waar toerisme ook, zeg maar, zijn negatieve kanten heeft. Hè. Je ziet vaak natuurlijk dat steden die overspoeld worden toeristen eigenlijk ook een beetje in de loop der tijd hun ziel verliezen. Hè, omdat het nog alleen maar een komen en gaan is van rolkoffers en mensen. Maar het eigenaarschap op die manier van mensen die echt in de stad wonen, hun stoep dagelijks aanvegen, de plantjes water geven, om het maar zo te zeggen, die trekken natuurlijk allemaal uit de stad. En dat is niet wat wij willen. Ik heb onlangs als wethouder toerisme ook de eerste visie op toerisme hier in Rotterdam gemaakt. En ons uitgangspunt daarin is in ieder geval dat wij eerst kijken naar wat zijn nou de doelstellingen van ons als stad op allerlei gebieden. En daarna de vraag pas stellen en hoe kan vervolgens toerisme daaraan bijdragen. Dus wij nemen een heel andere startpunt. Geleerd van Amsterdam. Voornamelijk. Wat zegt u? Geleerd van Amsterdam. Van zo willen ja, we dat niet dus alleen niet. Van Amsterdam, maar ook steden als Venetië, Barcelona. We zien nu wereldwijd dat die steden op dit moment allerlei, ja, best wel heftige maatregelen aan het nemen zijn om het toerisme een beetje de kop in te drukken. Nou, zover zijn wij nog lang niet als stad. Wij zien wel dat we de afgelopen jaren, net voor corona, een enorme groei van toerisme hebben doorgemaakt. En wij zijn er eigenlijk net op tijd bij om dat zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Dus daar gaan we ook ons beleid echt op richten. En wij zetten daarbij in als doelgroep op de zakelijke toerist, de architectuurminnende toerist en de cultuurminnende toerist. Dat zijn toeristen waarvan we weten, nou, die passen heel mooi bij onze stad. Precies, en niet de snuivers en de spuiters. Dat is niet onze eerste doelgroep, laat ik het zo zeggen. Nee, dat hoor ik. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Heeft u ook nog een beetje stress voor de komende week? Want volgende week gaat het dan echt gebeuren. Of deze, kom maar door. Ik heb er nu toch al heel lang op voorbereid. Nou, er is altijd iets van natuurlijk gezonde spanning, ook bij mij. En naarmate natuurlijk ook het vordert. Volgende week zaterdag is de finale. En tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, nou, laat maar komen, want we leven hier natuurlijk al 2 jaar naartoe. Ik niet alleen, het hele college, de hele gemeenteraad, ontzettend veel Rotterdammers die hier naar uitkijken. En ik denk ook heel veel mensen wereldwijd. Dus wij zijn er nu helemaal klaar voor na 2 jaar. En het is nu wat mij betreft een zaak om er zoveel mogelijk van te genieten en er een grote feest van te maken voor zoveel mogelijk mensen wat mij betreft. Nou, daar sluit ik me graag bij aan. Hartelijk dank, Saïd Kasmi, verantwoordelijk wethouder voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En eigenlijk dus ook voor heel Nederland. Dank. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together. Forever in love. What do you say when we're words are not enough. Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and say when words are not enough. What can I say now? My words are not enough. Johnny Logan, Mr. Song Festival. En sommige mensen zien bij dit nummer allemaal aanstekers aan in de lucht. Prima. Ik ga heel snel nog even naar Kruin Schuiten maken. Want ja, volgens mij had Bloemendaal toch hoop van nou, vandaag gaat het gebeuren. Maar ja. Kampong doet het beter, hè? Ja, Kampong staat op een 2-1 voorsprong. En nu is de videoscheidsrechter aan het werk gezet. In het laatste kwart zitten we inmiddels nog een paar minuten te gaan. En die videoscheidsrechter moet nu een oordeel gaan geven over de situatie in de cirkel. Waarbij de ridder al een gele kaart kreeg, speler van Kampong, in duel met Thierry Brinkman. Nou, tijdens de val verloor Brinkman zijn stik. En de ridder stond op en die gaf hem eigenlijk die stik. Maar die prikte hem in het middenrif van Thierry Brinkman. Het zag er allemaal niet heel gevaarlijk uit. Maar Brinkman ging onderuit. En nu is de videoscheidsrechter zich aan het buigen over de situatie die nu ontstaan is. Wat moet er gaan gebeuren? Ik denk dat er gewoon een vrije slag gaat volgen. Geen strafcorner of wat dan ook. Nou, in ieder geval duurt dat vrij lang voordat de videoscheidsrechter daar een oordeel over heeft. Nog 13 minuten en 17 seconden te gaan. Daar staat de klok op. Die staat daar ook stil tijdens de beoordeling van de videoscheidsrechter. Dus een wedstrijd die vraagt om een spannend vervolg, maar wel voorlopig met een voorsprong van Kampong. 1-2 is de stand. Dankjewel. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week een blik op de economie bij WNL op zaterdag op NPO Radio 1. Maar ook op tv in een wekelijks programma Stand van Nederland Generatie Next. En de presentator Jill Blijksloot is in dit geval aangeschoven. En monetair econoom Edin Mujakic. Hartelijk welkom, beiden. In de televisievariant gaat het deze keer over windhandel. Over de energietransitie. Ja, er moet nog veel meer groene stroom worden opgewekt. Dus TenneT gaat tot 2030 nog 9,6 gigawatt wind op zee aansluiten. Vervolgens zijn we dus heel veel nieuwe kabels aan het aanleggen om die elektriciteit te kunnen transporteren. Maar kun je, als je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak hebt en je hebt stroom over, kun je dat dan gelijk naar jullie leveren? Op veel plekken wel, maar op veel plekken ook niet. Want we hebben te maken met zo'n toestroom van met name zonne-energie, bijvoorbeeld in het noorden van Nederland, dat de netten daar behoorlijk vol zitten. Dus ze zijn echt aan het bijbouwen. Ja, en zo'n zonnepark staat er in 2 jaar. Maar een nieuwe hoogspanningsverbinding kost minimaal 8 jaar om die neer te kunnen zetten. Wat je met heel veel inspraakprocedures te maken hebt. En dat is ook goed, maar dat kost tijd. Zit je dan met je groene stroom? Ja, het gaat over een luxe probleem, zo lijkt het. Donderdagavond op televisie dus te zien over de energietransitie. Jill Blijksloot. Ik schrok eigenlijk een beetje van de uitzending. Ik vind hem heel mooi. Maar ik dacht, energietransitie, dat is voor de planeet om alles mooier te maken. Maar je ziet, wat een toestand. Datacenter waar je niet blij van wordt als je ernaar kijkt. Als ik het op persoonlijke titel mag zeggen. Elektriciteitsmasten waarvoor er dus veel meer moet komen. Allemaal stroom, ook door zee, over land. Ja, minder natuur, meer industrie. Zo lijkt het, die energietransitie. Ja, het heeft uiteindelijk best wel wat voeten in de aarde. Nederland is heel interessant voor datacenters, of in ieder geval voor een bedrijf als bijvoorbeeld Google. Hè. Dat kan allemaal bij ons. Het klimaat is daar goed voor. Maar het probleem daarvan is, we willen met z'n allen vergroenen. Alleen die datacenters, bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, die gebruiken de helft van de stroom die de windmolens daar op dit moment opwekken. Dus we krijgen er steeds meer datacenters bij. Wij vragen zelf veel veel meer groene stroom. Hè. We willen elektrisch gaan rijden bijvoorbeeld. Nou, dan plug je natuurlijk ook een stekker in. Die vraag die gaat alleen maar toenemen. Maar we hebben eigenlijk nog niet genoeg. Dus we moeten nog meer windmolens, nog meer kabels. TenneT heeft die gaan eigenlijk over de snelwegen, de kabels in Nederland. Die moet de komende jaren 60.000 kilometer aan kabels nog gaan aanleggen om überhaupt stroom kwijt te kunnen. Nou, dan praat je over heel veel kabels. Dus dat gaat er echt wel anders uitzien. Edi Mujagic, dat is een totaal nieuwe economie. Nou, één vraag die ik dan heb is, kijk, we hebben het al heel lang over het moet allemaal groen, het moet duurzaam en heel veel mensen staan er ook achter. Maar ik heb het idee dat nog steeds een hele grote groep de vertaalslag niet heeft gemaakt van wat betekent het concreet? Wat ga je er werkelijk van zien? Ja. En we hebben het idee, het is allemaal groen, maar ook groene energie moet ergens opgewekt worden. En we zitten nu in die fase van het idee naar het implementeren. En dan kom je dit soort zaken tegen, dat je echt gaat zien wat die transitie echt betekent voor je. Ik denk dat dan heel veel mensen denken van, oh, als ik dit had geweten dan. Ja, oelala, hadden we misschien wel anders gedaan. En het feit dat die datacenter in Nederland zitten vanwege het klimaat, bedoel je misschien het belastingklimaat? Ja, het is best wel rendabel om hier je datacentrum neer te zetten. Kijk, krijgen subsidie, hè? Ja, en ze zeggen natuurlijk ook, de omstandigheden in Nederland zijn goed. Je zou het niet zeggen met de hele bestuurscultuur, maar het politieke klimaat is redelijk stabiel. Ze denken, er is hier ruimte, onze verbindingen zijn goed. En in nou ja, ruimte. We hebben geen ruimte voor woningen. Dus dat is een heel ander. Kortom, het roept anders. Heel veel op deze aflevering komende donderdag over de energietransitie, de windhandel en nou, ga hem kijken. Hij is heel interessant. Om 10 uur op NPO 2. Dank. Edin Mujagic, het economisch nieuws van deze week. Ja, er komen weer herstelbetalingen aan voor bedrijven die maar blijven lijden onder de coronamaatregelen. Vorige uur hadden we het over de reisbranche. Die lijdt nog steeds verschrikkelijk. En die denkt ook niet, nou, we zijn er zomaar bovenop als wij weer eens een tripje naar Griekenland boeken. Terecht dat ook als alles weer open gaat, die bedrijven hun steun blijven houden. Nou, je zit hier met een ontzettende spanning. Kijk, zo'n mondiale pandemie als wat we vorig hebben meegemaakt, en wat eigenlijk nog steeds gaande is voor een deel, hebben wij in onze moderne economie nog nooit meegemaakt. En dat betekent een aantal dingen, waaronder dat je niet weet hoe die economie daarop reageert. Nou, daar zijn we vorig jaar achter gekomen. Die reageert er niet goed op. Maar je weet ook niet hoe die economie volgens daarvan herstelt. Hoe sterk dat gaat, hoe snel dat gaat. En voor de overheden betekent dat je, als je moet gaan kiezen tussen het risico te vroeg te stoppen met steun of te laat te stoppen met steun, dat je toch de keuze voor optie 2 gaat maken. Je gaat liever te lang door met economie steunen om te voorkomen dat die weer wegzakt en dat we weer een recessie mee maken. Want daar zijn al die maatregelen ook op gericht, voorkomen van een nieuwe recessie. Precies, en dat is tot nu toe redelijk gelukt als we kijken naar de werkgelegenheidscijfers. En ja, zeker. Natuurlijk is de groei van de economie anders. Ja. Maar tot nu toe is de schade enigszins beperkt gebleven. Ja. MKB Nederland vindt het te weinig en is fel gekant tegen de nieuwe testbewijzen waarover de politiek mee gaat beslissen. Snap jij dat probleem? MKB Nederland zegt dus ja, zeker. Waar zijn jullie mee bezig? Zeker. Kijk, we hebben het heel vaak over de grote bedrijven. Dat zijn bedrijven die namens ons land in de hele wereld actief zijn. Maar voor onze economie is MKB veel belangrijker dan die grote multinationals. Want daar zit de werkgelegenheid in. Daar geven wij ons geld aan uit. In een moderne economie zoals die van ons maakt de dienstensector veruit het grootste deel van de economie. Dus dan moet je het echt hebben van mensen die naar de stad gaan. Het geld moet rollen. Op het moment dat je met zo'n verplichting gaat werken, dat je eerst getest moet worden voordat je naar een winkel toe mag, voordat je naar een stadion toe mag, voordat je alle normale dingen kunt doen die we voor 2020 ook hebben gedaan, dan leg je daarmee de drempel voor heel veel mensen denk ik heel hoog. Dat die dan zullen zeggen, nou weet je wat, als ik voordat ik gewoon spontaan naar de stad kan, eerst getest moet worden, dan ga ik niet eens naar de stad. Dan rolt het geld niet. En als het geld niet rolt, dan groeit de economie ook niet. Dan herstelt die economie ook niet. Dus we zitten nu voor. Ze snijden dan zichzelf in de vingers. En dit is een heel slecht moment daarvoor. Want dit is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat we echt zicht hebben op het verslaan daarvan. Zicht hebben dat die economie op eigen benen kan staan. En gaat dan niet verpesten met dit soort dingen. Dan moet je dit niet gaan doen. Waar komt het geld vandaan waarmee bedrijven overeind worden gehouden? Dat is het geld wat onze overheid leent. Namens ons allemaal uiteindelijk. En hier zie je toch het belang van waar sinds de invoering van de euro in 1999 op gehamerd werd door met name de landen in het noorden. Ga nou de goede economische jaren gebruiken om een verstandig financieel beleid te voeren. Lees om reserves aan te leggen, om de schuld die je hebt te verlagen. Want vroeg of laat weten we, komt er een periode van lage economische groei. Komt er een periode van recessie. Dat hoort bij een economie. En op dat moment heb je die overheid hard nodig. En op dat moment moet een overheid die ruimte ook dit hebben. Dit is gewoon de reserve die we hadden. Wij kunnen dat. Oké, maar de prijzen stijgen ook. Bijvoorbeeld aan een benzinepomp. Ja. Ja, hoe komt dat? Waar zit dat in? Dat is een mooi voorbeeld eigenlijk van dat zo'n grootschalige reddingsoperatie van onze overheid niet gratis is. Het wordt linksom of rechtsom betaald door de maatschappij. Dus niet jou, alleen maar uit het reservepotje. Door anderen. Wij lenen dat geld. Dat geld moet terugbetaald worden. De overheid ontkomt er dus ook niet aan om enkele belastingen te verhogen. Als ik bijvoorbeeld naar de benzineprijs kijk, dan valt mij op dat een liter nu aanmerkelijk duurder is dan in het verleden bij het ongeveer hetzelfde niveau van de olieprijs. Nou, als je dan nader gaat kijken naar de samenstelling van die literprijs, dan zie je dat één component met kop en schouders daarboven uitsteekt, in de zin dat die ook in de loop der tijd steeds hoger is geworden. En dat zijn belastingen van de overheden. Dus het is niet het kwartje van Kok, maar meer? Dat is en het kwartje van Kok en nog een kwartje bovenop, als ik het zo mag zeggen. Dus, 50 cent zit er. Daarom betalen we zoveel aan de pomp. Die rente die sluipt omhoog. Hoe kan dat? Want we moeten nog meer schulden gaan maken. De ECB is uit op negatieve rentes. Maar hij gaat toch omhoog. Ja, die gaat omhoog omdat alle overheden in Europa nog meer schulden gaan maken. Dus dan is het heel logisch dat je als geldverstrekker gaat afvragen. Nou, dat risico dat niet alle landen terug zullen gaan betalen neemt voor mij toe. Nou, dan wil ik me daarvoor als het ware verzekeren, eis ik een hogere rente voor. En tweede, wat nog belangrijker is voor mij, dit geeft aan dat zo'n centrale bank niet almachtig is. Die spendeert net zoveel nu als wat die vorig jaar heeft gedaan. En toch lopen de rentes op. Mijn conclusie zou zijn, In loop der tijd is een idee ontstaan, nou, wat de Europese Centrale Bank ook wil, dat lukt. Nou, de afgelopen maanden hebben we gezien, er is ook een grens aan macht van de Centrale Bank. Kijk aan, dus toch de markt. Hartelijk dank, we gaan ze in de gaten houden. Edin Mujakic, monetair econoom. Ik ga heel snel naar Krijn Schuitenmaker. Is er weer gescoord Kampong tegen Bloemendaal, waarbij Bloemendaal kampioenschap zou kunnen halen? Ja, het staat 2-2, Margreet. Dat betekent dus dat Bloemendaal heeft gescoord. Thierry Brinkman, hij maakte de goal op aangeven van de Duitser Fuchs, die toch weer belangrijk is in deze wedstrijd. We hadden hem nog niet heel veel gezien, maar daarvoor was er een rode kaart voor de Ridder. De videoscheidsrechter was bezig, weet je nog, naar die situatie te kijken waarbij de Ridder die overtreding maakte. In de cirkel prikte zijn stik, of de stik eigenlijk van Brinkman, in zijn buik. En zo onsportief dat daar een rode kaart uitgekomen is. Hij mag dus niet meer terugkomen en even later profiteerde Bloemendaal. Zij maakte de 2-2. 2 door Thierry Brinkman. Het is weer spannend. En bij deze stand gaan we naar shootouts. Dankjewel. En ik ga gauw naar het NOS-journaal van 5:30. NPO Radio 1. Jan van der Putten. In Den Haag is vanmiddag op 3 plekken gedemonstreerd om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Op het Malieveld werd een man van 26 gearresteerd die een politieagent sloeg en taserde. Israël heeft in Gaza een kantoorgebouw onder vuur genomen van de internationale persorganisaties als AP en Al Jazeera. Het gebouw van 11 verdiepingen stortte in. Het Israëlische leger had van tevoren voor de raketaanval gewaarschuwd. In een verpleeghuis in Arnhem is de oudste inwoner van Nederland overleden, Cornelia Boonstra. Ze was 110. En het is nog niet meteen bekend nu wie nu de oudste is. En de achtste etappe in de Giro is gewonnen door de Franse wielrenner Victor Lafay. En de Hongaar Attila Valter behoudt de roze leiderstrui. Marco Verhoeven weet wat voor weer we krijgen. Ja, en eigenlijk is het weer wat we vandaag hadden en gisteren is ook het weer voor de komende dagen. Betekent dat het wat wisselvallig is en dat de lucht onstabiel is en dat met het stijgen van de temperatuur overdag de kans op een bui dus toeneemt. Dat zagen we vandaag. De buien die er nu zijn zullen langzaamaan weer wat minder actief worden in de avond. Grotendeels verdwijnen, maar vannacht is het niet helemaal droog. Een opklaring erbij en dan is het meteen kans op een mistbank en een minimumtemperatuur van 8 of 9 graden. Morgen wordt het ongeveer 15 graden. In de ochtend een enkele bui, maar die buiigheid wordt weer meer in de loop van de dag op het moment dat de temperatuur oploopt. En dan kan er ook wel weer onweer bij zitten. In de loop van de middag lijkt het langs de kust allemaal wat droger te worden met wat meer ruimte voor de zon. En de dagen die volgen hebben eigenlijk steeds hetzelfde beeld. Er is wat zon, er is kans op buien, het kan een keertje onweren en de temperaturen zijn en blijven magertjes met 15 graden ongeveer. Dankjewel. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks vertelt Mark Koster wat we dit weekend echt niet mogen missen. Hij ging door de kranten en keek op de socials. U kunt meepraten bijvoorbeeld via Twitter. Gebruik in dat geval hashtag WNL of kies voor de NPO Radio 1 app. De vlag kan uit, letterlijk, want onze koningin Maxima wordt aanstaande maandag 50 jaar. Een groot privéfeestje zit er niet in, want ook de koninklijke familie zit met die coronamaatregelen. Toch zal er genoeg aandacht zijn voor haar verjaardag te beginnen bij WNL op zaterdag. Hierbij stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Maxima voor. In het begin was het niet zo goed. Nee. Ik vond hem niet helemaal aardig, maar dat is verbeterd. Je was een beetje dom. Je was een beetje dom. Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit allermooiste baby vinden van de hele wereld. Nederland is één koekje bij de koffie. Maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Ja, maandag is het zover. Ik ga het erover hebben met de presentator van Blauw Bloed. En dat is Jeroen Snel. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En ook mediadeskundige Mark Koster is al binnengelopen. En die weet ook heel veel van Maxima. Is ook fan van haar. Vindt haar ook heel mooi, toch? Ik vind haar heel knap, ja. Ja, heel knap. Veel mensen zien er tegenop om 50 te worden. Maar ik vraag me af of ze zich, als ze er zo uit zouden zien als Maxima, dan ook nog tegenop zouden zien. Hè? Zie jij er tegenop? Nou, ik heb dat moment mee. Slijmert. Nee. Dank je. Maxima is alles behalve een oude vrouw. Enig idee hoe zij het vindt om 50 te worden, Jeroen Snel? Ik denk dat ze het gewoon vindt. Ja, ik ga nou nog niet in haar hart kijken, maar ik denk even aan mezelf. 2 jaar geleden bijna alweer. Voor mij was het wel een dingetje. Echt zo'n 50. Hè? Je gaat een beetje op weg naar de uitgang. Nou, ja. Je hebt het mooie gehad. Echt waar? Is dat jouw? Ja, je moet je vorm vinden. En nu 2 jaar verder bijna lukt dat wel weer. Maar ja, 50 is toch wel een dingetje, hoor. Ja. En denk je dat, oké, dat we geen idee of Maxima dat ook zo ziet? Nee, want sommige mensen denken, nou, dan gebeurt het juist. Brief gekregen in het AD van Saskia Noord. Die heeft een brief naar geschreven. Precies over dit onderwerp. Ja. En die schreef dat ze dat gewoon moest dragen als een vrouw. En dat de mooie jaren nog voor ligt. Dus ze kijkt er anders naar dan Jeroen. Inderdaad. Jeroen, je hebt wel Maxima heel lang kunnen volgen. En ik zag ook in het boek van het ANP een foto van jou met Maxima. Volgens mij herkent ze je ook. Maak je nog wel eens kletspraatjes of is dat er niet bij? Nou ja, die foto was van een interview dat ik met haar had. Is een boek dat Blauw Bloed samen met het ANP heeft uitgegeven. En inderdaad, na zo'n interview dan heb je nog eens een kletspraatje. En in dat geval, dat was in het najaar vorig jaar, vroeg ik van, wordt u al dat online vergaderen niet zat? ik zelf werd er helemaal naar van. Altijd maar achter die computer en met hoofdpijn daarna. Ik moet altijd naar buiten. En zij zegt, nou nee hoor, ik heb totaal nergens last van. En dat geloofde ik eigenlijk niet. Dus ik vroeg nog een keer door. Nee, ze had er echt geen last van. Maar goed, vervolgens zagen we wel dat ze wel eens met blote voeten achter de camera zit van haar computer. En soms even wat andere dingen doet misschien op zelfs een moment. Maar, nou ja, maar misschien is dat juist het fijne voordeel dan. Dat ze niet altijd helemaal updressed dan overal moet verschijnen. Nee, maar wat me opvalt is dat de royals altijd wel uitstralen. Dat ze hard werken en dat ze eigenlijk nooit moe zijn. Ja, dat is gek. Want ja, je weet toch ze willen sterk overkomen. Ze heeft me één keer toevertrouwd dat ze moe was. Was ze op een conferentie in Kopenhagen. Een vrouwenconferentie. En toen zou ik haar daarna interviewen. En toen zegt ze, ach, ik ben zo moe. Ik zeg, nou ja, zullen we even gaan zitten? Zal ik een glaasje water halen? Nee, doe het interview maar. Hè. Zo van, je zei niet, nou laat dan maar. Nee, ik spaar je. Nee. Ja, ik was speciaal voor haar naar Kopenhagen. Dus ja, dan wil je ook wel. Nee, no way. Ja. Nee. Precies, was is daar wel goed in, hè? Keeping Up Appearances. Als je dat boek leest van Marcia Luiter. Ze heeft bij de bank gewerkt in Amerika. Is precies wat Jeroen beschrijft. Dat ze dus heel erg goed. Met enorme kater kwam ze dan binnen. En dan ging ze zitten alsof ze vers gedressed was. Ja. Dus ze is daar wel heel goed in om zichzelf te presenteren als de sterke vrouw. Maar jij presenteert dat nu als iemand die wel eens een kater heeft als ze ergens komt. Nou, dat was toen, hè? Dat was in de jaren 90. Nee, precies. Ja. Toen was nog niet. Maar binnen de lijntjes kleurend. Dat is toch wel mijn beeld van Maxima van de laatste jaren. Maar dat lukt haar dat altijd? Nou ja, naar buiten toe redelijk wel. Hè. We kennen natuurlijk de bekende misstappen. Maar ik weet wel dat ze privé, zeker nu met haar verjaardag in de aantocht, dat ze toch wel van een feestje houdt. Van een sigaretje, van een drankje. En dan wordt er nog wel eens een DJ. Nou, even voor coronatijd. Dan werd er nog wel eens een DJ ingehuurd. En tot ik in neem de aan een topper uurtjes. En niet iemand uit van de plaats. Nee, een topper. En in het verleden, toen ze nog op de Eikenhorst woonden, toen werd er wel eens geklaagd door de buren. Van, is het nou niet het feestbeest? Het was echt een feestbeest. Ja, Jeroen weet maar dat mag. Er was een enorm feestbeest. Ja. Zeker in New York toen ze dat zag. En hij ook. Toen hij 50 werd, had hij een groot feest in een stal op Noordeinde. Zo van lekker niet thuis, maar dan lekker in die stallen. Met, ik geloof, DJ Tiësto. En met wat artiesten die optraden. En Maxima ging zelf zingen met de dochters. Nou ja, dus de dolle pret. Maar hartstikke leuk natuurlijk. Nou, wat jammer voor haar dat dat nu niet kan. Of zou ze het stiekem ergens nee, in doen? Nee, ja, nee. Je kan niet veel. Ik denk dat haar moeder er is. Hè, die komt heel vaak over uit Buenos Aires. Zonder dat wij dat allemaal doorhebben. Niemand herkent haar eigenlijk ook. Hè, totdat ze een keer gaan wandelen in dat Haagse bos. En er is toevallig een fotograaf. Mag ook weer niet gepubliceerd worden. Is weer mediacode. Maar zij is heel vaak op Paleishuis ten Bosch te gast. Dus ik neem aan dat zij nu gewoon deel uitmaakt van die huishouding. En dat dan nog twee personen erbij kunnen maandag. Als maar het meer zover niet. Is. Nee, zij zal. Ja, dat zijn de regels nog maandag. Ja. Ja, nog net. Is Maxima in staat om helemaal incognito door de straat te gaan? Nou, ik zag een promo van het interview dat maandag wordt uitgezonden met Matthijs van Nieuwkerk. En ja, dan heeft ze een zwarte pruik op. En dan gaat ze zelf rijden met de kaart op schoot. Dat zat in het promofilmpje voor het interview. Nu zal het misschien wat moeilijker zijn, omdat ze natuurlijk veel bekender is dan 20 jaar geleden. Maar goed, ja, ik denk als je wilde, dan kan je nog zowel incognito met een grote zonnebril op je ergens begeven natuurlijk. Maar je hebt nooit gezien dat ze dacht, wat doet ze nu? Nee, maar ik denk niet dat ze dat nog heel veel doet. Dat ze gewoon wel winkelt en dan is er ook beveiliging bij. Dus zo onopvallend kan dat niet meer. En dan wordt ze gespot. Dat zal dan. Heb je haar ooit gevraagd nadat ze haar vrijheid kwijt is? Want ze heeft natuurlijk, dat is zo, natuurlijk gewoon, dat is geëindigd, dat leven. Ja, dat die vraag zal ze nooit in maar wat alle denk openheid. Jij? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat ze niet erg vindt. Niet erg vindt. Nee, omdat in dat boek van Luiten zit dat ze toch precies wel die vrijheidsdrang had. Op de universiteit stond ze op. Daar zit ook die drang in om iets te bereiken in het leven. Ja. Om weer eigenlijk meer te bereiken. Maar hoe is dat dilemma bij haar? Ouders. Weet jij dat? Het zal geen dilemma denk voor haar zijn. Nee. Haar missie is zo om carrière te maken, om iets te bereiken. Maar ook voor een betere wereld, hè, met een hele goede instelling. En dat dan deel van haar vrijheid kost, ja, dat zal. Aan de andere kant zie je dat ze hun vrijheid ook wel redelijk organiseren. De vakanties zijn heilig, maar we hebben ook gezien, hè, ze gaan gewoon. Laten we wel alle kritiek. Maar de periodes zijn geblokt in de agenda. En dan valt er echt geen spel tussen te krijgen. En dan vraag je, waar gaat u heen, bij wijze van spreken? Dat wordt allemaal niet gezegd. Dus privé-tijd is heilig, dat is de vrijheid. Maar voor de rest is zij ja, hiervoor klaargestoomd om in deze functie te functioneren. En dat is haar gelukt. En dat vindt ze ook wel fijn. Dat is dit is echt missie geslaagd, absoluut. Ja. Hoe staat ze er nou wereldwijd op? Nou ja, zij reist gewoon de wereld over. Meer dan koning Willem-Alexander. Want zij gaan ook naar landen waar je normaal geen staatsbezoek aan zou brengen. Bangladesh of zo, of Pakistan. Dat zijn nou niet landen waar Nederland dan heel snel voet aan de grond zet, echt op het hoogste niveau. Maar dan komt ze daar als speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN. En dan is ze speciaal pleitbezorger. Dus ja, dan gaan de deuren open. Maar dan is ze daar niet als koningin van Nederland. Dus, maar als expert microkredieten? Expert inclusieve financiering. Hè? Dus dat is om mensen toegang te geven tot bankzaken. Verlenen, versparen, verzekeren. En dan heeft ze de cijfers van de Wereldbank bij zich in een boekje. En dan zegt ze, Pakistan, nog maar de helft van uw burgers heeft toegang tot een bank. Dat moet omhoog. Over 2 jaar kom ik terug en dan wil ik dat het 70% is. En lukt haar dat dan? Soms wel. Alleen de ellende is, dan zie je ook in Pakistan, dat dan na 2 jaar er een andere regering zit. Een andere bankdirecteur, een andere gouverneur van de bank. Ja. En dan moet ze soms weer opnieuw beginnen. En soms corruptie, moeilijk om daar doorheen te breken. Maar zij ziet, als mensen echt naar een bank kunnen, dan gaat die levensstandaard wel omhoog. Dus ja, daar pleit ze voor. Die missie, die kennen we van haar. En dat hopelijk heeft ze daar succes mee. Wordt ook in Argentinië veel aandacht besteed aan haar verjaardag? Ja, in de bladen, die staan er vol van. Die zijn zo trots op hun koningin. Alsof ze koningin van Argentinië is. Ja. Maar je weet, er gaat ook heel veel geld in om. Hè? Die paparazzi, die volgen haar op de voet. En iedere foto is gewoon duizenden euro's waard. Dus ja, dat wordt ook wel een beetje in stand gehouden op die manier. Maar in het verleden, als ze in Argentinië waren met het gezin en het lekte uit, ja, dan waren ze gewoon niet veilig. Dan werden ze achtervolgd. Je hebt daar tolwegen met slagbomen, hè, dat je moet betalen. Slagbomen gaat open, je gaat door. Nou, dat deden zij, maar de paparazzi wilden niet betalen, want dan zouden ze het konvooi verliezen. Dus die reden gewoon door die slagboom heen. Om maar even het beeld te schetsen hoe gretig daar de journalisten zijn. Ja. Dus ze moeten daar echt met list en bedrog en met pruiken inderdaad, moeten ze daar de pers zien te ontkomen. Want ze gaan toch elk jaar naar die vriendinnen toe? Elk jaar gaat ze op vakantie. En dan gaat ze voordat Willem-Alexander komt, gaat ze dan naar die vriendin. Doet ze dat nog steeds of niet? Nou, om het jaar hebben ze daar altijd kerst gevierd. Dus het was of bij Beatrix hier, of bij haar ouders toen haar vader ook nog leefde in Bariloche, in het zuiden van Argentinië. En daarnaast is ze wel eens ad hoc in Argentinië en soms maar 1 weekend. Met 1 nachtje slapen en dan is ze weer terug. En hebben wij in Nederland niet eens doorgehad dat ze het weekend weg was. Ja, okay. Dus zo gaan die dingen. Aanstaande maandag geeft ze in ieder geval dat grote interview aan Matthijs van Nieuwkerk. Zit daar denk je nog een scoop in waar jij nog van denkt van wow? Heb je het mogen inkijken? Nee, ik ken de promo. En Matthijs heeft ook geen interviews toegestaan op voorhand. Dat had ik ook wel interessant gevonden. Maar sturen ze toch wel eens toe? Nee, in dit geval helemaal niet. Ja, maar waarom zouden ze? Nou ja, dan kun jij het nu vertellen hoe fantastisch het is. Ja, hadden we het hier al gehad? Er zullen miljoenen mensen kijken maandag. Daar zijn we van overtuigd. Niks, dus. Nee, maar ik heb een promootje gezien. Ik denk van, die Matthijs die weet toch wel met zijn charme weer net even wat meer te krijgen. En met zijn lof, hè. Hij is altijd heel, heel lovend over mensen. Jij bent de... Eerst in een warm bad en dan krijg je wat los. Dus Maxima, die is wel een klik. En ik denk wel dat ze wat details over haar privéleven gaat prijsgeven. Leuke dingen die wij nog niet wisten. Dus ik zie er wel naar uit. We gaan kijken. Hartelijk dank, de presentator van Blauw Bloed, Jeroen Snel. Je mag erbij blijven, want we gaan zo eens even kijken wat er in de kranten en op de social stond. Het weekend van WNL. Nou, Mark Koster, wat is je opgevallen? Ja, het is een beetje toch het weekend van de taboes die we aan het doorbreken zijn. Laten we eerst eens beginnen met het taboe van de premier. Rutte wordt gewoon weer premier. Zullen we dat even vaststellen? Er wordt de hele tijd een beetje gedaan als het niet zo was. Maar dat is wel zo. En de beste zinnetjes daarover, die staan in Dagblad Trouw. Evi Menko komt hier vaak voorbij. Die zegt, uiteindelijk moet ik toch constateren dat er geen verschil bestaat tussen Nederland en de rest van de democratische wereld. Het is grof gezegd overal hetzelfde. Stemmen, formeren, vergaderen, wetten maken, handhaven, controleren en soms een beetje afkeuren. Maar meer transparantie, ministerraden, fractievergaderingen, gesprekken tijdens geheime overleggen, voortaan live op tv uitzenden. Houd toch op, ga aan het werk met de bestaande instrumenten. Ik vind dat wel een mooie opmerking, omdat het is wel een beetje klaar, toch? Met het gedoe en stoer doen dat we Rutte weg willen krijgen. Er staat nog een leuk zinnetje van Evi Menko in. Wie weet kunnen we met een beetje geluk de aanwezigheid van Mark Rutte vaststellen op 28 juli 1914 in Sarajevo. Als diegene die pistool gaf aan Gravilo Princip om Frans Ferdinand van Oostenrijk dood te schieten. Met andere woorden, Rutte krijgt overal de schuld van. Ja. Ik vond dat wel mooi. Ik weet niet, Jeroen, hoe zie jij dat als... Nou, als ik je zo hoor, denk ik, we gaan weer terug naar het oude normaal. En ik hoop toch wel dat er iets verandert. En dat die openheid er toch wel komt. Heel goed dat je dat zegt, want daar is natuurlijk... Ik heb een bruggetje gehoord. Gustav Bessems in de Volkskrant, die is het precies wat Jeroen zegt. Die adresseert dat ook. En die vindt het eigenlijk een beetje vervelend dat de pers zich voelt zich ook een beetje schuldig dat ze zo hard in zijn gevlogen en nu weer een beetje terug moeten. En wat doen ze dan? Om zich toch een beetje nu als een beetje gekkie neerzetten. En Bessems vindt dat kwalijk. Hij noemt wat dingen. Frits Wester noemt om zich een tikkende tijdbom. Bo van Ervendoorns noemt hem nekklem. Paul Scheffer schrijft in de NRC: het hele land wordt overspannen terwijl we wachten op witte rook. En Bessems zegt dan: het is ijzingwekkend om de mechanismen van uitsluiting te zien wanneer iemand echt tegen de gevestigde orde ingaat. Media voelen zich vaak prettiger als megafoon van die zo schappelijk klinkende orde dan van een dwarsligger die immers puur door zijn eenzame tegenstand onredelijk lijkt. Vind ik mooi gezegd. Wij moeten even naar Krijn Schuitenmaker, want het zit erop. Kampioen tegen het zit Bloemendaal. Nou, dan weten we misschien of Bloemendaal een kampioen is. Of is het niet Bloemendaal gelukt? Bloemendaal wint de 20e landstitel. De cup wordt momenteel het veld op gesjouwd, mag ik wel zeggen. Want het is een enorm ding. Shootouts moesten eraan te pas komen na een 2-2 eindstand. Nadat Thierry Brinkman twee keer scoorde voor Bloemendaal. En in die shootout-serie miste Kampong de eerste twee. Kemperman vervolgens raak. En Bloemendaal had ondertussen wel twee keer gescoord. De laatste was van Fuchs. Dat betekent dus 3-1 voor Kampong. 3-1 dus in de shootout-serie. En zo wint Bloemendaal het. Tweeluik is het geworden. Geen drieluik, maar een tweeluik. Twee ontmoetingen met Kampong. En de landstitel gaat dus naar Bloemendaal. Kijk eens aan. Dankjewel, Kruin Schuitenmaker. Ja, we hadden het er net over dat er de bestuurscultuur, dat de kranten daarover berichten dat Rutte gewoon blijft zitten en om zichzelf nu vervelend. Laten we vaststellen dat het gaat gebeuren. En nog dat... één ding, want met Jeroen Snel was ik het wel eens van. Het zou leuk zijn als er iets verandert. Ik vond het aardig om te lezen dat het de VVD is geweest die de ombudsman in het leven heeft geroepen. En waar nu dan nieuw doel dat daar naar die rapporten beter gekeken wordt. Nou, maar ook naar de Rekenkamer en andere rapporten. Maar laten we dat doen. Maar laten we vaststellen dat Rutte dan gewoon weer premier wordt. Hij was ook de grootste, wat je er ook van vindt. Dus Kaag moet kleur bekennen, het CDA moet kleur bekennen. Alleen de ChristenUnie. Kijk ook even een beetje naar Jeroen. Ik stem daar niet op. Nee? Nee. Toch, het is zegens vind ik wel. Keurig EO, toch? Ja, maar hoef ik er nog niet op te stemmen. Nee, dat begrijp ik. Wat stem je dan op? Wie CDA. Oké, okay, oh, precies. Okay, nou, precies. Nou, maar goed, die gaan dus gewoon met Rutte in zee. Dat is dus taboe 1. Henk Kamp zegt gedoogsteun. Ja, komt allemaal goed. Dan het beste verhaal. Dat weet jij. Okay. Jeroen zit ook te knikken. Ja, dat komt goed. En die heeft er echt verstand van. Dan gaan wij naar de Volkskrant. Het beste verhaal van het weekend is geschreven door... stond in de Volkskrant. En dat is een geweldig verhaal over de dubbele petten die Siewert van Linden op heeft. Dat is wel een heftig verhaal, ja. Je hebt het gelezen? Ja, dit is wel echt... Siewert van Linden heeft kort gezegd een beetje een CDA... Een CDA-fluisteraar ook. Die kwam toch binnen in ons land. Om niet wilde hij de hulp aanbieden. Om die mondkapjes. Maar voordien was hij een hele leuke politiek commentator. Echt heel onbevangen gaf hij zijn duiding. Ja, maar misschien moet je eens even zeggen. Je geloofde die jongen ook. Ik geloofde die jongen ook wel. Maar hij heeft zich op de mondkapjesindustrie gestort. En wat ik heel slim vind. Maar even voor de duidelijkheid. In een om-niet-strategie. Ja, hij zou filantropisch te werk gaan. Hij vond de manier waarop het ging amateuristisch. Maar wat heeft de Volkskrant ontdekt dat hij vlak voordat hij dat allemaal bedacht een paar BV's heeft opgericht. En in die BV's is 100 miljoen gestort. En die 100 miljoen, die zijn toch deels naar hem gevloeid. Ook naar een aantal andere mensen. Er zat wat, maar moest de kosten maken. Maar die marge schijnt vrij groot te zijn. Daar heeft hij geen mondkapjes van laten maken. Maar die mondkapjes zijn nooit gebruikt. 40 miljoen van die 100 miljoen is niet gebruikt. En hij heeft daar dus echt heel veel geld aan verdiend. Een vriend van hem heeft aan de keukentafel al een vriend gezegd: ik ben multimiljonair geworden. En dat vind ik dan niet goed van Siewert van Linden. Als je dan zegt, kom eens even door. Je hebt dat dus commercieel gedaan. En hoe je dat ook hebt. Dan zegt hij, ik heb een geheimhoudingsplicht. En dan vind ik het iemand die zich ook... Hij profileerde zich ook weer iemand van de nieuwe bestuurscultuur. Dat zegt Jeroen, Margreet, dan zou ik zeggen, Siewert, je mag ons nu komen. Bel nu even in en vertel even hoe het zit. Maar hij houdt zich muisstil, terwijl deze jongen week in, week uit, nou, dag in, dag uit dit is Twitter. Heftig. Dit komt niet gauw goed voor hem. Dit is een enorme kruis. Maar wacht eens even, als hij de boel heeft geflasht, dan moet het, ja. Is het aan de rechter toch niet aan ons journalisten? Nou, nee, nee, hij heeft juridisch iets fout gedaan. Het is meer moreel. Hij zegt, ik doe het om niet. En hij verdient miljoenen. Maar wat ik niet snap, Mark, maar dat is heet dat toch onder valse voorwenselen geld aftroggelen? Nou, ook niet onder valse. Ja, het is geld van de overheid. Het is schijnheilig ook. Het is eigenlijk ons belastinggeld. Maar hoe kan het dat de overheid dan weer mondkapjes koopt voor miljoenen en ze vervolgens niet gebruikt, omdat ze niet goed genoeg zijn? Ja, daar zijn toch ook weer miljoenen verspild? Ja, er zat grafsteen in deze mondkapjes. En dat werd dus bijna afgeblazen. En toen heeft die Siewert heel goed zijn best gedaan om dat toch terug te draaien. Dus ze waren ook nog bijna uit de race. Dus ja, zo zijn toch miljoenen over de ballen gesmeten door de overheid. Voor spullen die we helemaal niet gebruiken. Klopt. Dat baart me bijna nog meer zorgen dan de imagoschade van Siewert. Dat lijkt mij ook, ja. Ons belastinggeld, zullen we daar op focussen? Juist. We gaan nog even naar het Songfestival. Ik weet, Jeroen, ben je daar fan van? Jawel. Laten wij eens even, wat mij betreft. Zegt hij voorzichtig. Je weet het nooit. Voordat ik allemaal kennisvragen krijg waar ik geen antwoord op heb. Laten we hadden het over de taboes. Een ander taboe is het. Ik heb even een top 3'tje samengesteld. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Nou, we hebben voor een top 3, als je hem niet helemaal uitlaat. Wat mij betreft wordt dit de top 3. We beginnen met IJsland. Geweldig disco-nummer. Dit komt op nummer 3. Dit is mijn top 3. En nummer 1. Mark Kosters, top 3. Kijk dan. Lekker, hè? Kijk, Jeroen zit mee in mijn gek. Ja, het is een lekker liedje voor in de auto, maar nou niet om een songfestival. Nou, als je weet wat er nog meer gemaakt is, ja, is heel slecht. Dan de nummer 2, gaan we naar Italië. Beginnetje Lenny Griffiths achter. Beetje Rocky. Bij de boekmakers op nummer 2. Als dit een goede show heeft, dan maakt dit heeft een hele goede show. Lekker Italiaanse hardrock is fantastisch gemaakt. En dan, dit nummer wordt nummer 1. Malta? Nee, Frankrijk. Ah, dit is wel mooi, ja. Ik krijg kippenvel van. Ja, dit wordt heel veel gedraaid. Maar Malta is toch wel mijn favoriet. Ja, waarom is het jouw favoriet? Ja, gewoon leuk. Ja. Oké, dat wordt leuk. Jeroen Snel denkt dat het Malta wordt. En Mark Koster dat het Frankrijk wordt. Ja. Lucille Werner was hier vorige week ook over het Songfestival. Die had dit ook al als een lievelingsliedje. Dus nou, dat wordt wel in ieder geval een topper. Wat ik dan ook weer heel leuk vind aan zo'n weekend, dat bijvoorbeeld het Financiële Dagblad, wat mij betreft de meest serieuze krant van het, eruit ziet als de nieuwe revue. Maar dan hun bijlage, de persoonlijke bijlage. Nicky de Jager, denk je van Nicky de Jager, schrijven ze daarover 5 pagina's. De grootste glamour bijlage dit weekend staat dus in het Financiële Dagblad. Een verhaal over hoe zij, Nicky de Jager, de presentatrice, de Nicky Tutorials. Van het Songfestival. Een van de influencer. Influencer, hoe zij het heeft gedaan. Ik vond het mooi. En het FD heeft dan ook dus de jaarstukken even opgevraagd. Geweldige omzetten maakt ze. €250.000 heeft ze dit jaar naar haar eigen vermogen gebracht. Met een miljoenen omzet. Op eerlijke wijze. Wat ja, fijn. Dit is geen Siewert van Linden. Dat kunnen we toch wel vaststellen. Nee, zij is geen Siewert. En wat ook aardig is, dat ze vertellen hoeveel ze per gesponsorde video krijgt. Dus ze maakt zich op en dan heeft ze allerlei spulletjes. €39.000 per gesponsorde video. Ik vond dat een mooi verhaal. Dan heeft ze nog weinig naar haar persoonlijk vermogen gesluist. Ja. Ja, rekening. Nee. Zij maakt misschien wel kosten en vliegt naar Las Vegas, stond er allemaal in. Nou, we zijn er al. Nog even zeggen dat de grootste zanger van Rotterdam is overleden. En die kennen we van dit nummer. En dit zou ik eigenlijk willen opdragen ook aan Israël en de Palestijnen. Luister hier maar eens naar. Hand in hand. Overleden. Jackie van Dam. En hij, 89 geworden. In 1961 is dit pas bedacht. Ik dacht dat het al veel ouder was. Maar ik vind het wel mooi om eruit te gaan met een goede kreet. Dankjewel, Mark Koster. En fijn dat jij ook meegepraat, Jeroen Snel van Blauw Bloed. Straks natuurlijk Wieger Hemmer met WNL Opiniemakers met Sibinia Christoffer en Maya Mieske. En ook Rick Niemann is er morgen weer om 10 uur op NPO met de voormalig minister en informateur Henk Kamp, oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman, president-directeur Marjan van Loon van Shell en de schrijver Leon de Winter en historicus Daniela Hooghiemstra. Heel graag tot volgende week bij WNL op zaterdag. Fijn weekend.